Sander Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. Ook zouden er 10 gewonden zijn. Duikers hebben in de VS het lichaam gevonden van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de stad Baltimore, in het oosten van het land. 3 mensen worden nog vermist. Mexico verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Ecuador. President Obrador twittert dat hij daar opdracht voor heeft gegeven. Gisteren viel de politie in Ecuador de Mexicaanse ambassade in Quito binnen en arresteerde de vroegere vicepresident van Ecuador. Ouders van Utrechtse studenten, van wie vorige maand gegevens werden gespreid via een Banga-lijst, zeggen dat hun dochters nog dagelijks kampen met de gevolgen daarvan. Nieuwsuur sprak met ouders die gaan juridische stappen zetten. En het weer, zon, af en toe wat sluierwolken, het wordt 20 tot 26 graden. Ook morgen nog vrij zonnig en een graad of 18. Ster. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Hunted Into the Wild is terug. Oh, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hé, hey, helikopter. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom op deze zonnige ochtend. Het is 9:04. En wij gaan om 9:00 natuurlijk de politiek bespreken. Tenminste, Kees Boman gaat dat voor ons doen. Daarna gaan we het hebben over de kinderopvangtoeslag. Ja, dankjewel. Mijn microfoon stond niet helemaal goed. Nu is het stemgeluid optimaal, hoop ik. Ja, je klinkt meteen warmer en wakkerder. Goed, de kinderopvangtoeslag. Ja, nou niet echt een sexy onderwerp natuurlijk, maar wel heel erg belangrijk. Zijn de plannen nu beter? Want we willen natuurlijk nooit meer zo'n toestand als we gehad hebben. Onze gast heeft zo zijn twijfels. Daarna komt jager Judith Kons. Die telde vanochtend al de dieren. Want dat hebben een heleboel jagers gedaan. Waarom doen ze dat? En dan de zelfmoordshow van Tim op het Broek. Die gaat hij op de radio houden naar aanleiding van de dood van Kurt Cobain. En dat is alweer 30 jaar geleden. Om 10:00 dan komt Michal Citroen. Zij beschreef de geschiedenis van de Joodse onderduik. En dat heet Een adres. Een indrukwekkend boek is het geworden. Jeroen Vullings doet vandaag de boeken. En Eva Vriend, dat is onze laatste gast. Die dook in de geschiedenis van Schokland. Misschien weet u wat het is. Schokland was een eiland, is in 1859 ontruimd, omdat het steeds maar overstroomde. Maar er zijn nog steeds mensen die voelen zich schokkers, die voelen een band. En Eva Vriend heeft dat allemaal beschreven. Zometeen, oh ja, dan gaan we aandacht besteden aan het wielrennen met Marijn de Vries. Want de vrouwen gaan vandaag Parijs-Roubaix rijden, toch? Ja. Maar eerst ook iets wat precies vandaag 30 jaar geleden is. Ja, 30 jaar geleden. Het is een droevig moment. De Rwandese genocide begon. In 100 dagen tijd werden ongeveer naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Mensen die voorheen elkaars buren waren, gingen ineens elkaar te lijf op een gruwelijke manier. Journalist Dick Wittenberg en fotograaf Jan Banning die spraken in Rwanda met 32 koppels die therapie volgden om te leren met elkaar te verzoenen, weer met elkaar te leven. Goedemorgen. Ja. Laten we even teruggaan naar dat moment 30 jaar geleden, meneer Wittenberg. Wat was eigenlijk het moment dat de vlam in de pan sloeg? Wat gebeurde daar? De aanleiding was dat er een vliegtuig werd neergeschoten vlakbij het vliegveld van Kigali. En daarin zaten de presidenten van Rwanda en Burundi. En dat was de lont in het kruidvat. Vanaf dat moment was er politieke chaos en die werd gebruikt om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te stoken. Nou ja, eigenlijk waren de geesten al rijp gemaakt in de maanden, de jaren daarvoor met haatcampagnes. En eigenlijk aan de wortel ligt het onderscheid wat koloniale mogendheden in Rwanda hebben gemaakt. Eerst de Duitsers, daarna de Belgen, die een onderscheid hebben gemaakt tussen Hutu's en Tutsi's. Terwijl eigenlijk genetisch is er geen verschil. Ze spreken dezelfde taal, ze hebben dezelfde cultuur. Maar door de koloniale mogendheden werd onderscheid gemaakt en kwamen ze tegenover elkaar te staan. Het leek toen voor de koloniale machten handig om dat in groepen te onderscheiden, verdeel en heers. En dat is later fataal uitgepakt. Het wordt nu herdacht in Rwanda. De minister, demissionair minister Hanke Bruinslot, die gaat er ook naartoe. Hoe belangrijk is die herdenking? Nou, die blijft belangrijk in elk geval voor Rwanda. Het is ook toch een pijnlijk moment, want wat wordt herdacht is de genocide tegen de Tutsi's. Terwijl ook heel veel Hutu's tijdens de genocide, maar zeker daarna zijn gedood. En voor met name die groep is het best lastig om dit nu te herdenken. Omdat die niet die erkenning hebben gekregen. Zeker, precies. Ja. Laten we het hebben over de verzoening. Want dat is eigenlijk het meest interessante, of een van de meest interessante aspecten aan dat hele verhaal. Het waren mensen die soms in dezelfde gemeenschap leefden, die boeren waren of buren waren, of die elkaar anderszins kenden, collega's waren, en ineens gaan ze elkaar te lijf. En dan is het voorbij. En dan moet je weer naast iemand wonen van wie je weet dat hij je familie heeft vermoord. Of misschien wel heeft vermoord. Meneer Banning, hoe kan dat? Hoe doen mensen dat? Wat ik heb overgehouden als beeld is dat na afloop van de genocide veel van deze mensen ofwel in een soort lethargie en totale moedeloosheid zijn vervallen, ofwel in razernij. Ik kijk even naar Dick, want die heeft natuurlijk het overgrote deel van die interviews gedaan. Corrigeer me als ik het mis heb, maar dit is het beeld wat ik heb overgehouden. Dus aan de ene kant een vrouw die vertelt dat ze zo ver heen was dat ze niet eens meer de moeite nam om zich aan te kleden, naakt over straat zwierf en als een soort dorpsgek werd beschouwd. En aan de andere kant iemand die actief een poging heeft gedaan om een dader te vermoorden en aansluitend eigenlijk van plan was om een kleinkind van die dader te vermoorden als wraak. Best begrijpelijk dat je wil wraak. Iemand heeft jouw familie vermoord, misschien wel voor je ogen, op een gruwelijke manier. Soms ook met verkrachting erbij. Je wil wraak. Dat snapt iedereen. Ja. En het heeft natuurlijk heel lang geduurd. We zijn 30 jaar verder. Ja. En wat denk ik een hele grote rol heeft gespeeld, is het feit dat mensen zijn grotendeels uitgenodigd, volgens mij, door de organisatie CBS getrainde, hoe zullen we het noemen, amateurtherapeuten eigenlijk, op dorpsniveau. En die nodigden mensen uit waarvan ze wisten dat ze zwaar getraumatiseerd worden, om aan deze groepstherapieën deel te nemen. Was dat die therapie die ontwikkeld was door de Nederlandse sociotherapeut Cora Dekker? Ja. Ja, die heeft dat al dus eerder gedaan. En daar hebben dus, ik lees hier, 64.000 Rwandezen hebben die therapie al gevolgd. Ja, waarbij misschien goed is om te zeggen, Cora Dekker heeft daar het zaadje geplant. Maar die therapie is ontwikkeld door haar, met heel veel Rwandezen die de therapie hebben aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en de cultuur. Ja, ik begreep dat er tijdens de eerste sessie soms alleen maar werd gedanst. De allereerste sessie wordt ons door iedereen beschreven als een sessie van totaal ongemak. Want je zult maar in een groep zitten met de moordenaar van een familielid. Dus waren mensen die, meestal zitten mensen in een cirkel, die omgekeerd op hun stoel zaten. En inderdaad, om de zaak wat luchtiger te maken, wordt er gezongen, gedanst, worden er spelletjes gespeeld. Ook om toch een soort groepsgevoel te ontwikkelen. Ja, Jan, jij hebt 32 koppels geportretteerd, hè, die eigenlijk voorheen elkaars bloed wel konden drinken, maar toch op een bepaalde manier bevriend, kan ik dat zo zeggen, zijn geraakt? Ja, ik denk wel dat de mate waarin dat zo is, nogal uiteenloopt. Hè? In sommige gevallen lijkt het mij nogal, hoe moet ik zeggen, praktisch. Ja, je moet toch verder, je zit in datzelfde dorp. Ja. En is dat misschien geen heel diepgravende vriendschap. Nee. Maar in een aantal gevallen leek het mij echt oprecht dat mensen bevriend waren geraakt door elkaars lotgevallen, door elkaars leven en door elkaars ellende aangeraakt. Ja. Want natuurlijk ook voor die daders is het niet één groot festijn geweest. Nee. Maar hoe kan je daar overheen zetten? Iemand heeft je kind vermoord. En alle mooie gedachten ten spijt. Hoe kan je dan toch op een punt komen dat je denkt, nou ja, ik snap wel hoe je daar gekomen bent. Nou, weet je, we hadden het daar net onderweg nog over. En dat is me eerder opgevallen in Indonesië. Maar goed, ik zal daar niet over uitweiden. Wij zijn natuurlijk heel erg gepsychologiseerd. Wij vragen ons af, hoe voelde je dingen? Wat voor psychologische processen gingen er om in je hoofd? En hier viel mij opnieuw op dat er verteld wordt wat je doet. Dus die hele psychologisering, die vond ik hier helemaal niet. Dat is gewoon een culturele kwestie. Ja, een culturele kwestie, precies. He, dus in plaats van te zeggen, goh ja, maar toen voelde ik me eerst zus en toen zo, dat is wel gebeurd. Veel meer was het een beschrijving. Wij gingen in die therapie en dan deden we dit, we deden dat. En de uitkomst was die verzoening. En het soort vragen die wij ons stellen, en een complete beschrijving van wat er allemaal in dat hoofd omgaat, die is denk ik zelden gekomen, hè, Dick? Zeker, maar volgens mij speelde ook een rol. Mensen vertelden elkaars verhalen. En overlevenden dus, die heel veel mensen hadden verloren, die hoorden ook de verhalen van de daders die 20 jaar in de gevangenis hadden gezeten, die terugkwamen in hun dorp, die eigenlijk door hun vrouw werden uitgespuwd, die door hun kinderen niet werden erkend als vader. Vaak hoorden we van de mensen die we spraken, hij heeft ook geleden, zij heeft ook geleden. Er ontstonden vonken van empathie. Mensen kregen medelijden met elkaar. Dat gebeurt in die sociotherapie. Ja. Maar is er dan ook stabiliteit? Of zit er ergens onder de oppervlakte nog wel iets dat als een veenbrand blijft gloeien? Nee. Ik heb de indruk, er waren mensen bij die nadrukkelijk zeiden, wij zorgen tegenwoordig voor elkaar. Als hij ziek is, dan help ik hem. Als ik ziek ben, komt hij met mij helpen. Dat klonk heel erg oprecht. Okay. En het fotograferen, Jan, hoe ging dat? Was dat nog ongemak of niet? Heel wisselend, heel wisselend. Het is natuurlijk heel interessant om die lichaamstaal te zien, hè, wat je in de foto's ziet. Kijk, ik heb mensen uiteraard gevraagd om samen op de foto te gaan en soms enigszins gedirigeerd in de zin van, nou, zou u willen gaan zitten en wilt u gaan staan of zoiets dergelijks, wilt u links en de ander rechts. Maar ik heb ze niet gemanipuleerd in hun lichaamshouding. Nee. En op die foto's zie je dus een diversiteit. Soms is er echt een soort vertrouwelijkheid. Ik herinner me een situatie met die Marianne. Die legt haar hand op de hand van de man die haar zus vermoord heeft. Dat is niet mijn bedenksel. Dus in sommige gevallen voelde je wel degelijk spanning en in andere was er echt wel een soort intimiteit. Ja. Zou het eigenlijk ook dit model in andere conflictgebieden toegepast kunnen worden? Ja, op dit moment zit er natuurlijk in een gruwelijke oorlog in Gaza. Ja. Wat heb je daar wel eens aan gedacht? Zou dat gebeurt, hè? Deze sociotherapie wordt nu toegepast in een aantal Afrikaanse landen. In Oeganda, in Zuid-Soedan, in Liberia, in Congo, Kinshasa. Maar helaas, dit werkt niet in Israël. Want Israël is een totaal gesegmenteerde samenleving. Voor deze sociotherapie is het wel nodig dat mensen met elkaar in contact komen. Ja. Je moet elkaar wel tegenkomen. Je moet elkaar tegenkomen, ja. We begonnen met een van de grootste drama's van de 20e eeuwse geschiedenis. Maar er zat toch wel een hoop in dit gesprek. Een hoopvolle conclusie, denk ik. Dick Wittenberg en Jan Banning, dank jullie wel. Zij interviewden 32 Rwandese koppels die therapie hebben gevolgd om weer samen te leren leven. En dat artikel is vandaag ook te lezen in NRC. En er staan ook die foto's bij? Zeker. Ja. Oké, dus kunnen mensen daar die foto's bekijken? Je kunt het je haast niet voorstellen, maar het is een rit waar ook door wielrenners naar wordt uitgekeken. Parijs-Roubaix. Ik zag gisteren Marianne Vos, die verheugde zich enorm op het afzien op de hel van het noorden. Vandaag starten ze aan een tocht van 148,5 kilometer over 16 kasseienstroken. En de twee grote kanshebbers zijn de Belgische Lotte Kopecky en, ik noemde er al, onze Marianne Vos. Oud-wielrenner en sportcommentator Marijn de Vries is onderweg om daar verslag te doen voor Belgische VRT. Goedemorgen, Marijn de Vries. Goedemorgen. Ja, zet jij je kaarten ook op Marianne Vos? Ja, nou ja, ik denk wel dat zij deze wedstrijd in haar carrière een keer gewonnen moet hebben. Ja. Dus heel graag. Ik doe wel commentaar voor de Belgische televisie inderdaad. En daar willen ze natuurlijk heel graag dat hun wereldkampioen Lotte Kopecky wint. Ja. Maar ik ben toch wel fan van Marianne Vos, hoor. Ja, ik ook. Het is anders dan andere ritten, hè? Het is, door die kasseien komt dat, hè? Is het daardoor misschien ook moeilijker te voorspellen? Ja, dit is een wedstrijd waarbij geluk altijd een grote factor speelt. Die kasseien in Noord-Frankrijk die liggen ongelooflijk slecht. Het is al vervelend eigenlijk als je met een gewone fiets over een klinkerweg fietst hier in Nederland. Tenminste, ik hou daar niet zo van. Maar bij die kasseien moet je je voorstellen dat het net lijkt alsof iemand vanuit de lucht een stapeltje stenen ergens in het land heeft gegooid. En daar moet je met de fiets overheen. Dat is echt verschrikkelijk. En dat vinden de renners dan heel erg leuk. En dat snap ik ook wel, want het is ook een grote uitdaging. Maar je kan heel makkelijk een lekker band krijgen. Er zijn vaak veel valpartijen. Het is gewoon heel moeilijk om ook als een van de eerste renners op zo'n kasseistrook erop te draaien. En als je niet daar van voren erop draait, dan is de kans dat je daarachter pech tegenkomt is best wel groot. Ja. Dus dit is een hele moeilijke wedstrijd. Ja, ik zag dat geiten worden ingezet om die kasseien een beetje van de groeisel te ontdoen. Dat vond ik wel grappig. Ja, dat is het beroemde Bos van Valère. Ja. Dat is zo'n kasseistrook in het bos. Die ligt ook verschrikkelijk slecht. En daar laten ze inderdaad de geiten al het gras en al het groen tussen de kasseien wegknabbelen. Dat is echt een goede, slimme methode. Ja. Is het eigenlijk ook gevaarlijk als je over kasseien rijdt? Is de kans dat je klettert groot? Ja, dat ligt een beetje aan de weersomstandigheden. Voor komend weekend is het weer gelukkig droog, maar het heeft ongelooflijk veel geregend de afgelopen tijd. En kasseienwegen, dat zijn eigenlijk gewoon de boerenwegen zoals we ze in Nederland ook al kennen. Alleen dan met iets grotere kinderkopjes. En daar rijden veel landbouwvoertuigen overheen. Dus er zitten ook vaak heel veel kuilen met plassen, veel modder. Het is vaak wat kleiachtige grond. En als je daar een wielerwedstrijd overheen organiseert, dan rijden ook voorop vaak auto's en motoren. En die rijden dan door die plassen. En ook al is het dan droog, dan komt dat water en die modder komt toch op de kasseien, waardoor het glad wordt. En dat risico is er zeker vandaag. En ook morgen bij de mannen is er wel. Ja, en dan is het echt een wedstrijd waarbij vaker gevallen wordt. Dat is wonderlijk, want er wordt overal steeds meer gekeken naar de route, of het veilig is. Zo elke bocht die wordt even goed bekeken. En of er niet een hek is waar je tegenaan kan knallen. Omdat er natuurlijk een paar lelijke valpartijen zijn geweest in de wielersport de laatste jaren. Nou, pas nog in de ronde van... Nou, dat was ook een lelijke. Ja, de ronde van Baskeland. Ja, klopt inderdaad. Ja, en dan gaan we wel over de kasseien weg. Ja, het is een groot spanningsveld. Want eigenlijk is dit een wedstrijd waarbij je elk jaar wel enorme valpartijen ziet. Bijvoorbeeld Dylan van Baarle, renner van Jumbo-Lisebike. Die is vorig jaar ook heel hard gevallen daar op dat bos van Waller. Daar komen renners over een brede asfaltweg, komen ze aanstormen. Het gaat ook nog een beetje naar beneden. En iedereen wil dan als eerste op die kasseistrook komen. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je vanaf een brede, gladde asfaltweg een soort van smalle boekelpiste opkomt. Ja, als je als eerste daar opdraait, dan kan je misschien nog een beetje je eigen weg zoeken. Maar als je daarachter rijdt, dan ben je overgeleverd aan de rest. Dat zijn plekken die zijn ongelooflijk gevaarlijk. En toch hoort het er dan ook voor een deel bij. Maar je ziet nu wel een discussie of dat echt op deze manier moet. En bij dit bos van Waller zie je dan ook dat ze voor een oplossing hebben gezorgd dat er voordat je die kasseistrook opkomt een chicane is gemaakt met dranghekken, waardoor ze hopen dat de snelheid er een beetje uit is op het moment dat je die kasseistrook opdraait. Maar tegelijkertijd gaan alle renners vervolgens nog steeds wel met 70 km per uur op die dranghekken af. Want je kan de renner niet vragen om zich in te houden. Dat is eigenlijk het gekke. Van de renner zelf zal het nooit komen dat hij voorzichtiger gaat rijden, want die heeft maar één ding in zijn hoofd: winnen. Of in haar hoofd. Ja, als dat is waar je salaris en je roem en alles van je carrière van afhangt, denk ik niet dat je van een renner kan verwachten dat hij het rustiger aandoet. Dat is zijn werk om te winnen, om zo goed mogelijk te zijn. Dus ik denk dat het dan aan de organisatie eromheen is en de ploegen om te kijken naar, maar moet het nog wel op deze manier? Fietsen zijn steeds sneller geworden. Er wordt steeds beter getraind, waardoor renners ook zelf steeds sneller zijn geworden. En daardoor worden ongelukken ook groter. Ja, ik denk wel dat we met z'n allen goed moeten gaan nadenken over, kan het nog wel op deze manier? Want je ziet nu dat in de ronde van Baskeland, maar bijvoorbeeld ook voor de ronde van Vlaanderen, een aantal topfavorieten zo hard gevallen zijn dat ze in de grootste wedstrijden van het jaar niet kunnen meedoen. Ja, dat maakt het wielrennen ook wel minder interessant om naar te kijken. En dat is denk ik in niemands belang. Heb je hem zelf eigenlijk wel eens gereden, deze Parijs-Roubaix? Oh, dat had ik zo graag gewild. Oh. Maar ja, hij bestaat nog maar 4 jaar voor de vrouwen. Oh. En ik ben gestopt eind 2015. Oh, ja. Ja, dit kan je niet voorstellen. Maar er werd altijd gezegd van deze wedstrijd, dat kunnen vrouwen niet. Dat moeten vrouwen niet willen. Dat is veel te zwaar. Dat is veel te gevaarlijk. En uiteindelijk is er dus 4 jaar geleden voor het eerst besloten dat de vrouwen toch deze wedstrijd mochten rijden. Ja, ze kunnen het prima. Maar goed, het is wel een wedstrijd met een hele lange geschiedenis en een hele lange traditie. Ja. Dus de vrouwen die daar rijden, en ik had dat zelf ook gevonden, die vinden het geweldig dat ze die wedstrijd mogen doen. Ja, ik begreep wel dat vrouwen korter rijden. Ja, dat klopt. De vrouwen die rijden een kleine 150 kilometer. En de mannen ongeveer 260. Dus dat is een behoorlijk groot verschil. Ja, ik vond het toch een beetje gek, want de marathon is voor vrouwen ook 42 en nog wat. Ja. En de triathlon is voor vrouwen ook dezelfde afstand als mannen. Ik vind dat zelf ook een beetje gek. Nu is wel de wedstrijd al een stuk langer geworden, want de eerste jaar dat die verreden werd, was die volgens mij uit mijn hoofd 115 kilometer. En we zitten nu al op 150. Maar dit heeft ook wel een beetje te maken met toch wat conservatisme in de wielersport. Waar heel vaak gedacht werd, ja, dat kunnen vrouwen niet, of dat moeten vrouwen niet willen. En dat is nu heel snel aan het veranderen. Dus de afstanden worden heel snel worden langer. Maar ze zitten nog lang niet bij de afstanden van de mannen. Ik denk wel dat vrouwen dat kunnen. Maar dat zal nog wel wat tijd nodig hebben. Het gaat altijd over wat vrouwen minder kunnen dan mannen, of waar ze minder goed in zijn, of waarin ze ontlast moeten worden. Zijn er ook dingen die vrouwen beter kunnen in de wielersport? Nou ja, je zou bijvoorbeeld vorige week kunnen kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Daar was een hele grote discussie over de Koppenberg. Een beklimming ook met kasseien, waar het ook nat en modderig was en glibberig. En daar zag je dat het mannenpeloton bijna allemaal moesten ze lopen. Er waren er maar 3 die kwamen op de fiets boven. En ik zat toen ook bij de Belgische tv en de vrouwen rijden dan ongeveer 1,5 uur daarna over diezelfde plek. En er werd meteen gezegd, bij de vrouwen wordt het een drama, er is niemand die daar fietsend boven komt. En uiteindelijk deden de vrouwen het veel beter dan de mannen, want er kwamen veel meer rensters kwamen daar fietsend boven. Nu wil niet zeggen dat vrouwen beter kasseien kunnen rijden. Maar ze hebben een hogere pijngrens, toch? Dat vrouwen automatisch het minder goed kunnen. Ja, nou ja, misschien omdat ze lichter zijn, ik weet het niet. Ja. Ja, dat hebben we uiteindelijk wel als verklaring aangevoerd. En ook daar was het wel een beetje een kwestie van geluk, want daar werd veel gegleden. En als dan een van de eerste renners glijdt, ja, dan is daarachter wel een probleem. Maar als dat wat verder van achteren gebeurt, ja, dan gaan er meer renners door. Maar dat vrouwen wat lichter zijn, ja, dat kan best wel een voordeel zijn, ja. Jij gaat dus verslag doen voor de VRT, vrouwen. Ga je ook verslag doen bij de mannen? Nee, dit jaar niet. Dit jaar hebben we het opgesplitst omdat de vrouwen op zaterdag rijden en de mannen op zondag. Maar meestal doe ik een beetje gemengd. Dus dan ligt voor mij het zwaartepunt bij de vrouwen, omdat ik dat peloton goed ken. En ik zeg ook wel bij de analyse van de mannen het een en ander. Maar ja, deze wedstrijden zijn uit elkaar getrokken, dus niet op dezelfde dag. Is bij de VRT heel anders dan in Nederland? Ten aanzien van dat wielrennen dan, ja. Ja, België leeft echt op wielrennen. Zoals de Ronde van Vlaanderen vorige week. Dat is eigenlijk bijna wat hier de Elfstedentocht is. Het hele land kijkt dan televisie. Iedereen is daarmee bezig. Je voelt het 's ochtends al op straat een beetje die spanning van, oh, de Ronde van Vlaanderen. Ja, zo wordt hier wielrennen helemaal niet beleefd. Er zijn hier wel veel liefhebbers, maar niet op die manier. Dus het is, als je daar als Nederlander onderdeel van mag zijn, dat is echt fantastisch. Ik hou daar enorm van die beleving. Dat is wel wonderlijk dat ze iemand uit Zwolle laten komen voor het verslag, als ze zelf zo gek van wielen zijn. Ja, dat klopt. Nou ja, misschien doe ik wel iets goed, hè, dat ze er iemand helemaal voor uit Zwolle laten komen. Ik denk het, ja. That's the spirit, ja. Dankjewel. Marijn de Vries. En trouwens, nou ja, misschien dus Marianne Vos. We gaan het zien. En Mathieu van der Poel is toch ook wel zondag de grote kanshebber, hè? Ja, dat is de absolute favoriet. Dus het zou zomaar kunnen dat we na het weekend twee Nederlandse winnaars hebben. Ja, nou, die zit er is toch ook een halve Belg. Dus dan is volgens mij iedereen tevreden. Ik denk het ook. Ja, vanmiddag kunnen we naar je luisteren bij de Belgische collega's. En de start van de vrouwen is vanmiddag om 14:55. Dankjewel, heel veel plezier. Wij gaan na het nieuws van 9:00 verder met onze commentator Kees Boman. NPO Radio 1. Een 250.000 mensen heeft hier last van. Ik word bijna elke nacht wel wakker. Geluidshinder door Schiphol. Nou ja, je hoort het toch net? Het is echt niet te geloven. Sommige mensen krijgen wel 800 toestellen per dag over hun woning. De overlast weegt zwaarder. Dus ik zal moeten verhuizen. En ondertussen bedreigt de nieuwe aanvliegroute de rust boven Gelderland en Utrecht. Bij die nieuwe aanvliegroute krijg je een groot aantal mensen erbij. Die zullen ernstig gehinderd zijn. Gerommel in het luchtruim. Op NPO Radio 1. Vanmiddag om 14:00 bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman er. Verder gaan we dit uur hebben over de kiem van nieuwe ellende bij de kinderopvangtoeslag en hoe die voorkomen kan worden, die ellende. Jagers tellen vandaag in het hele land wilde dieren. En waarom radiozender Kink met de zelfmoordshow stilstaat bij de dood van Kurt Cobain alweer 30 jaar geleden. Maar eerst, voor we naar de politiek gaan, de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 voor de Grand Prix van Japan. Louis Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Is een, het is bloedstollend. Eigenlijk is de vraag de hoeveelste pole voor Verstappen misschien spannender en relevanter dan heeft hij hem weer. En ja, ik zal het meteen verklappen. Hij heeft hem weer. Hij is weer de snelste. 36e pole position van zijn carrière. Hij moest er wel hard voor werken, want verrassend is vooral wie er naast hem staat morgenochtend. Dat is zijn teamgenoot. Doorgaans niet zo sterk op zaterdag, Sergio Perez. Maar nu kwam hij binnen 600ste. En ik heb Verstappen net horen uitleggen dat dat misschien niet zozeer aan Perez zijn snelheid lag. Maar de ronde van Verstappen was niet zo fantastisch. En dan constateert hij heel droogjes, ach ja, het was nog steeds goed genoeg. En dan feliciteren ze elkaar allemaal eigenlijk bijna op het klinische af. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat denken wij ook allemaal. Maar dat is het natuurlijk niet. Verstappen weer op pol. Zoals bijna altijd, hè, de laatste tijd. Ja. Nou, toch spannend. Louis Dekker, dank. En veel plezier morgen. Nou gaan we naar Kees. Kees, Geert Wilders kwam gisteren met zijn verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Met de titel Nederland op 1. Ja. Ja, dat was misschien niet echt een verrassing. We zijn verder, we zijn trots op Nederland. Minder asiel, minder EU, toch allemaal? Ja. Nou ja, maar kijk, de reden waarom het belangrijk is om het te noemen, net zoals dat van alle partijen belangrijk is, besloten hebben we straks Europese verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni in Nederland. Maar de partij van Geert Wilders is natuurlijk de grootste partij hier en staat in de peilingen zeer hoog voor het Europees Parlement. Ik zag de laatste peiling en daar stond de partij op 9. En dat is zoveel zelfs, want nu staat de partij feitelijk in het Europees Parlement op 0. Er is één, daar hebben we de afgelopen weken wel meer over gehoord. Eén parlementariër die wel eerst bij de PVV behoorde, maar is overgestapt, Marcel de Graaf. En die is overgestapt naar Forum voor Democratie. Maar ja, je kijkt natuurlijk alles wat de PVV nu doet in de context van de formatie die op dit moment loopt. En ja, er zijn een aantal dingen die in dat rapport natuurlijk, of in dat verkiezingsprogramma opvallen. De opt-out die Wilders voorstelt. En de opt-out, dat is dus dat je bepaalde afspraken binnen de Europese Unie, dat je er een aantekening bij maakt, dat je daar niet aan meedoet. Het punt is alleen dat je wel kan pleiten voor een opt-out, maar dan moet er een verdragswijziging komen. Dus dat duurt een eeuwigheid. Dus dat is wel een wens, maar dat blijft bij een droom. Ja, en voor de rest is het standpunt van de PVV helder. Ja, de titel zegt eigenlijk alles. Nederland op 1, asiel terugbrengen. We gaan de boel daar veranderen. En minder Europa. En uiteindelijk is het toch de aanval tegen wat Wilders dan zelf noemt de eurofielen. Daar komt het op neer. Maar wel van binnenuit vechten dus. Ja, en het is wel aardig. Opeens kwam ik in het archief uit 2019 nog een vlog tegen die ik samen met Lisbeth Witteman heb gemaakt voor de Europese verkiezingen toen. En toen spraken wij kort even, wat heel moeilijk was, want PVV'ers die toen in het Europees Parlement zaten, die waren in principe niet bereikbaar en niet aanspreekbaar. En dan kon je geen vragen aan stellen. Maar er was één, die heette Auke Zijlstra. En die zat de afgelopen jaren niet meer. Die werd toen niet verkozen voor het parlement. Maar die staat nu op nummer 3 op de lijst. Nummer 1 is trouwens Sebastian Steuteler. En dat is best wel moeilijk voor de PVV, want het is geen partij, heeft geen leden. Dus Wilders heeft echt een immense klus om al die mensen bij elkaar te zoeken en te vinden. Hij staat zelf trouwens als lijstduur op nummer 20... om een beetje te weten van wie zijn al die mensen. Oh ja, nee, het is de club van Geert Wilders, dus dat snap ik wel. Maar laten we even naar Auke Zijlstra luisteren uit 2019. We willen het van binnenuit. Gaan we kijken of we het kunnen slopen. En als ik de kranten lees momenteel en de peilingen zie, dan is dit ook wat men het meest vreest. Als je als je op dit moment de toespraken van Juncker hoort of van Timmermans, Die zeggen, ja, we gaan, het wordt weer oorlog, want de EU, gaat klappen, want de populisten nemen het over. En dan denk ik van, nou, goed zo, gaan we doen. Ja, uithollen. De Europese Unie van binnenuit. Het was 2019. Vandaar dat je ook de namen hoort waarnaar hij verwezen. Juncker was toen de voorzitter van de Europese Commissie. En Timmermans, niet te vergeten, was een grote man in de Commissie. Maar hoe gaan de beoogde coalitiepartijen om met dit programma? Nou, kunnen ze daar wat mee? Nou, dat wordt eigenlijk de grootste vraag. Ik heb hier eerder aan deze tafel wel eens gezegd dat de campagne voor de Europese verkiezingen echt een probleem kan worden bij de formatie. Want de partijen die nu een rol spelen in de formatie, BBB is draaien of keren, zeker vanwege de achtergrond in de agrarische sector, is niet een partij die kiest tegen Europa, wel heel kritisch is en wat je als nationaal land kan, hè, dat heet dan subsidiariteit, dan moeten we dat doen, hè, niet alles overlaten aan Brussel, maar als je zeker over de agrarische sector praat, dan is dat allemaal Europees beleid. Dus BBB wil bovendien ook na de verkiezingen zich aansluiten bij de christendemocratische familie. Dus je kan niet zeggen, is een anti-Europese partij. Nee. En VVD ook niet? Nee, voor de VVD zeker niet. En ik denk dat de VVD heeft grote problemen. Dat is eigenlijk al gaande dat de liberale familie in het Europees parlement vindt het eigenlijk onaanvaardbaar dat er een liberale partij is in dat parlement die nationaal een vaste relatie heeft met een populistische partij en een anti-Europese partij. Dus dat ligt allemaal super gevoelig. Ik heb nog geprobeerd om de nummer 1 van de VVD in het parlement, Malik Asmani, te verlokken tot een antwoord op deze vraag. Maar daar wacht ik nog even op. Maar ik snap dat hij niet direct enthousiast zegt, ja, Kees, natuurlijk, je hebt volkomen gelijk. Maar het is wel zo. Dat is een groot probleem. En daar zit je mee te formeren. En NSC, de Club van Pieter Omtzigt, zijn licht kritisch richting de Europese Unie. Maar goed, dat is een detail. Uiteindelijk zijn het allemaal pro-Europese partijen. Dus dat is echt wel lastig en ook moeilijk uit te leggen dat je in een overleg zit om iets samen met elkaar te willen, waarbij ook een Europa-paragraaf moet worden opgeschreven. Ja. Terwijl je aan de andere kant een partij hebt die eigenlijk anti-Europa is. Een ingewikkeld proces. Oké, en terwijl die Europese verkiezingen voor de deur staan, komt D66 met een rapport over de vorige verkiezingen. Ja, vandaag houdt trouwens deze congres, toch? Hebben ze een congres in Nieuwegein. En daar komt ook een zelfkritiek. Een wonderlikken. Ja, wonderlikken. Er is een rapport gemaakt door de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk instituut van D66. En ja, daar moet je dan tactisch-strategisch in de aanloop naar verkiezingen als start van een campagne, heb ik daar wel een beetje een gedachte bij. Is het dan handig om de vuile was buiten te hangen en te zeggen dat je het eigenlijk niet goed gedaan hebt bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer? Dat je een bedweterige partij bent. Dat je het contact met de burger eigenlijk een beetje kwijt bent. Dat je wel begrijpt dat je te veel woke bent. Nou ja, terecht dat van de week de Telegraaf dat uitgebreid uitvent, hè? Te veel woke. Nou ja, dat lezen we natuurlijk wel vaak in een ander verband. Dus die zelfkritiek, dat is wel dat is wel een beetje pijnlijk. Maar pijnlijk is niet erg in de politiek. Maar je moet het wel uiten op het juiste moment. En de vraag is dat als je de campagne start voor verkiezingen, dat je dat uitgerekend vandaag aan de orde brengt. Het is natuurlijk ook naar. Er zijn veel mensen van de vorige leiding van D66 vertrokken. En die krijgen als het ware een beetje een trap na, terwijl ze al zo vaak ervan langs hebben gekregen. Ja, je zou je ook af kunnen vragen of er in die zelfkritiek niet geanalyseerd zou kunnen worden waarom Sigrid Kaag zo de wind van voren kreeg. Hè. Zij had natuurlijk, hoe vaak heb ik het hier niet gezegd, een vreselijke pers. Zeker ook, we hebben vaak aangehaald, de huidige voorzitter van de Tweede Kamer van de PVV, Martin Bosma, die heeft Sigrid Kaag vereeuwigd met de opmerking: het begint met een H. en het eindigt met een S. Hè, waardoor het begrip heks van Kaag eigenlijk gemeengoed was. En vooral op de sociale media. Dus ja, de dure vrouwenhaat. Ja, de nummer 1 heeft het. Eigenlijk was in een onmogelijke positie beland. Wat in die zelfkritiek niet voorkomt, kan je nagaan hoe snel die vergeten is. Is Kuipers, minister van Volksgezondheid. Dat was een rare move van Kuipers, toch? Ja, die is met de Noorderzon verdwenen. En ik denk dat daar zelfs in een zelfanalyse niemand bij D66 daar meer aan herinnerd wil worden. Maar vooral wat mij opviel in het rapport was de taal die gebruikt wordt. Het staat te ver af. Ik heb het woord al gebruikt. Het is bedweterig. En toen dacht ik, ja, maar D66 kan het wel. Want er was van de week een bijzonder moment. Een enorme blunder van de VVD in de Eerste Kamerfractie. Die suggereerde twijfels over de definitieve sluiting van de aardgasbronnen in Groningen. Nou, daar stond heel Groningen van op zijn kop. Een blunder van formaat. En er was een debat in de Tweede Kamer. En toen sprak staatssecretaris Veilbrief. Die gaat over mijnbouw en die gaat over Groningen. En zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen om de Groningen weer Groningers te omarmen en te doen geloven dat de politiek er echt ook voor hun is. En die sprak niet bedweterig. Die sprak gewoon normale mensentaal. Dus dan kan het wel daar in die partij. Luister maar. Ik ga ervan uit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben in de van vragen. En ik ga er ook van uit dat we dan snel kunnen behandelen daarna, de Eerste Kamer. Dat is gewoon mijn hoofdscenario. En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste gronden, en nu word ik dus even wat snel. Sorry. Ik schors voor een moment vergadering. Ja, dat was een bijzonder moment in de Kamer. En dat was gewone mensentaal. En het was duidelijk dat Veilbrief zei, als dit doorgaat, dat gevoel van twijfel alleen al, dan stap ik op. Ja. En ik denk dat in de avond, want dat speelde zich af, die majeure fout van de VVD-fractie in het bijzonder, ondersteund overigens in stemming door de PVV en door BBB, de grootste partij in de Eerste Kamer. En verder nog door Forum voor Democratie. Maar goed, dat is een kleinere partij. Die is in principe overal tegen. Maar en ja, 21, wat daar nog van over is. Maar ik denk dat achter de schermen misschien ook wel gedreigd is, als Veilbrief op zou moeten stappen, dan stappen alle D66-ministers uit het kabinet. En dat kan ook in dimissionaire staat. Het is nou niet meer zo relevant om dit zo dik neer te zetten, maar het is wel goed om erover na te denken hoe gevaarlijk dat politieke momentje even was en vooral even leek. Maar je bedoelt die zelfkastijding van die D66, dat had niet zo gehoeven. Ze hadden ook hun positieve kanten wat beter naar voren kunnen laten komen. En dat er ook wel mensen in die partij zijn die wel connected zijn, verbonden zijn met gewone mensen en die wel gewoon duidelijk kunnen praten en niet zo academisch zijn als dat het soms lijkt. Maar het heeft allemaal te maken met dilemma's van partijen in deze fase. Hoe moet je oppositie voeren? Waarom hebben wij verloren? Wat moet onze rol zijn tegen een nieuwe wind die er waait? En daar hebben eigenlijk alle partijen hebben daar. Ja. Die zijn bezig met zijn zoektocht. Dus de Europese campagne is nu echt begonnen? Ja, het eerste waar je dan op let is, waar ik over begon, is de dilemma's die zich binnen de formatie daarover zullen afspelen. Hè. Met elkaar samen iets doen, terwijl er toch zeer tegengestelde opvattingen zijn. En het tweede is kijken hoe de andere partijen zich opstellen. En die verkiezingen zijn op 6 juni. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik zal het er vaak over hebben. Maar die is inderdaad begonnen. Ja. Oké, en zijn we dan toe aan de bonuscore? Ja, nou, dat heeft eigenlijk toch weer met het begin te maken. Dilemma's en de moeilijke positie van de partners tijdens de coalitie. Want wat was er nou afgesproken door de informateurs? Laten we ons een beetje gedijst houden op de sociale media. Laten we het vooral binnenskamers gezellig houden. En naar buiten toe niet steeds elkaar bekritiseren. En ja, het is allemaal nog niet afgesproken of gisteren kwam daar opeens het bericht van Geert Wilders. Die zei dat de groeiende asielstroom in Nederland echt niet meer kan. En dat heel veel dorpen en steden in Nederland bezet gebied lijken. En Nederland is onherkenbaar. Kortom, geen concessies meer doen en stoppen. Ik ben er klaar mee. En dat is een citaat van Geert Wilders. En toen werd gisteren aan collega-onderhandelaar bij de formatie Pieter Omtzigt bij Op1 gevraagd wat hij nou van zo'n bericht op de sociale media vindt. En hoe hij daar tegenaan kijkt. Luister maar hoe lastig het is om in zo'n formatie netjes tegenover elkaar te blijven. Ik had me voorgenomen een enige mate van radiostilte te betrachten. Ik dacht dat jullie dat met z'n allen ook enigszins hadden afgesproken, met enige ruimte voor af en toe een politieke boodschap als er een debat zou zijn. Ja. Dit is toch een klassiek Geert gelul. Dorpen en steden lijken bezet gebied. Ik bedoel, waar haal je de ongelofelijke flauwekul vandaan? Deze lugubere onzin. Ja. En dat hij het niet afleert, want jij zit er nu mee. Jij zit er nu mee. Dat is precies het probleem waar partijen in die coalitie te maken hebben. En de laatste was natuurlijk Maarten van Rossum, ja, die altijd goed is om gebeld te worden voor een krasse mening. Interessant als zijlijn dat dit onderwerp toch niet zomaar een onderwerp van mening is. Want sla vandaag maar eens de Telegraaf open en je ziet het op de voorpagina aangekondigd. De economie in Nederland leunt op migranten. En het hoofdartikel van de Telegraaf is eerlijk verhaal wat verteld moet worden door de coalitiepartijen die nu in onderhandeling dus zijn met elkaar, werkend aan een nieuw regeerakkoord, dat als wij al die migranten eruit kieperen, dat de economie ernstig in de problemen komt. Want de hele sector in het Westland en overal is allemaal afhankelijk van migranten. Een opmerkelijk stuk, een opmerkelijk bericht. Op een bijzonder moment, namelijk in het heetst van de strijd over een formatie. Nou ja, Hein de Haas is hier geweest. Die heeft daar een goed boek over geschreven. Zeker, de deskundige over migratie. Ja. En de nadelen, maar vooral de voordelen. En dat het onweerlegbaar iets is wat je niet zomaar kan doen met nul in Nederland en een hek om het land. Dankjewel, Kees. Het was een genoegen. Tot volgende week. Tot volgende week. Nou, de Tweede Kamer nog een keer. Daar zijn ze weer. Die debatteert komende week over de hervorming van het financieringsstelsel voor de kinderopvang. Een nieuwe toeslagenaffaire moet natuurlijk voorkomen worden. Daar is iedereen het in Den Haag wel over eens. Maar toch zit er in het huidige stelsel nog een paar tikkende tijdbommen. Bommen zelfs? Die nieuwe affaires zouden kunnen veroorzaken. Onderzoeker Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Goedemorgen. Ik heb een beetje huiver voor dit onderwerp. Ik ben bang dat het ingewikkeld en bureaucratisch wordt. Ik snap het formulier al niet en laat staan de regeling. Dus ik hoop dat u in een positie bent om het allemaal heel helder voor ons uit te leggen. Een mooie uitdaging, maar ik zal zeker mijn best doen. Ja, waar in het huidige stelsel zitten de tijdbommen? Waar gaat het mis? Nou, een specifieke tijdbom is de arbeidseis. Dat houdt in dat mensen die gebruik willen maken van kinderopvangtoeslag, dat mogen alleen werkende mensen dat doen. En dat was altijd al zo. Maar sinds 1 januari is het zo dat het niet meer uitmaakt hoeveel je werkt voor hoeveel recht je hebt op kinderopvangtoeslag. Het gaat alleen om, werk je nou wel of werk je nou niet? Dus de eis is gewoon, als je geen werk hebt, dan heb je ook geen kinderopvang nodig, dan heb je ook geen recht op toeslag. Dat is eigenlijk wel begrijpelijk, toch? Want als je geen werk hebt, kan je zelf voor je kinderen zorgen. Nou, twee dingen. Dus ten eerste, ja, dat is waar. Dan kun je zelf voor je kinderen zorgen. Maar het is wel vaak zo dat kinderen die het meest kwetsbaar zijn en het meeste baat hebben bij de kinderopvang, die hebben juist vaak in ieder geval één ouder die niet werkt. En dus vanuit maatschappelijk perspectief zou je juist willen dat die kinderen toegang hebben tot gratis kinderopvang. Want dan kunnen ze ook meer in contact komen met andere kinderen. Precies. Je hebt allemaal studies die laten zien dat dit soort kinderen, als kinderen kwetsbaar zijn en eerder toegang hebben tot onderwijs, bijvoorbeeld tot kinderopvang, dat ze dan uiteindelijk vaak hogere diploma's halen, eerder aan het werk komen, minder criminaliteit. En allemaal grote voordelen, juist als je kwetsbare kinderen snel toegang geeft. Ja. Dus die arbeidseis die zou er wel uit kunnen? Ja, dus dat is het inhoudelijke argument waarom hij eigenlijk eerder schadelijk is dan nuttig. En dan aan de andere kant, als we het hebben over die tikkende tijdbom, zit het in dat die arbeidseis wel heel onduidelijk is. Van ja, je moet werken, maar niet uit hoeveel uren je werkt. Dus als je 1 uurtje per 3 maanden werkt, dan telt dat ook mee. Precies. En dan krijg je dus allemaal twijfelachtige en schrijnende gevallen. Van ja, stel je voor, nou, de Belastingdienst gaat nu ook handhaven op verkopen op Marktplaats. Daar moet je ook belasting over betalen, gaan ze verder bovenop zitten. Dus stel je voor, jij verkoopt een uurtje per maand wat op Marktplaats. Ja, heb je dan recht op die kinderopvangtoeslag of niet? Ja, ik zou het niet kunnen beantwoorden. En het probleem is, stel je voor, jij denkt, ik heb daar recht op. En uiteindelijk blijkt de Belastingdienst of de toeslagen te zeggen, nou, dat is toch niet zo, dat was niet voldoende. Dan is dat een zogenaamd alles of niets criterium. En moet je de hele bak terugbetalen. Is dat eigenlijk wat nu speelt? De angst om zeg maar überhaupt toeslag aan te vragen, om überhaupt dat formulier in te vullen. Omdat je denkt, als ik één vakje verkeerd aankruis, dan komt de Belastingdienst en dan ontvoeren ze mijn kinderen. Nou ja, wel die harde alles of niets criteria, daar moeten we echt van af. En dat zijn dus stappen die nu gezet worden. En dit is eigenlijk het enige voorbeeld er nog is van echt zo'n. Als je hier niet aan voldoet, dan moet je de hele bubs weer terugbetalen. En daar moeten we echt kort met mee maken. Ik heb begrepen dat het ook heel ingewikkeld is. Een van onze redacteuren die dacht van, ik ga ook eens, hè, die met jou gesproken ja, heeft waarschijnlijk. Dat, ja. Ja. Die heeft ook een dochtertje gekregen. Die dacht, nou, ik hou me professioneel met dit onderwerp bezig. Ik ga eens even naar het formulier om te kijken of ik dat gewoon op een makkelijke manier in kan vullen. Ja. Nou, dat is nog absoluut geen domme vrouw. En dat was, ze zei, nou, ik viel me enorm tegen. Het is hartstikke ingewikkeld. Ja, precies. En dat geldt voor heel veel mensen. En dan, ik sprak haar en zei van ja, dus misschien vragen we het dan nu maar niet aan, van het is te onzeker of we nou wel aan de eisen voldoen. Maar als je binnen 3 maanden die toeslag niet aanvraagt, ja, dan vervalt je recht daarop. Dus dan heb je, dat is de andere kant van deze tikkende tijdbom. Dat dus mensen denken, ja, ik zal er wel geen recht op hebben, want ja, dat uurtje in de maand, dat kan niet voldoende zijn. Terwijl het misschien volgens de wet wel zo is. En dan heb je allemaal kwetsbare mensen die de overheid zou willen helpen, die dus niet geholpen worden. Ja, maar het gaat om best veel geld. Waarom is het dan zo bedacht? Nou, ik denk dat hier toch wel een soort politiek compromis achter zit. Waarbij tot vorig jaar hadden we het zogenaamde urencriterium. Dat betekent afhankelijk van hoeveel uren je werkte, mocht je iets meer nog een kinderopvang opvragen. En daar wou men van af. Maar ik denk dat sommige partijen dat gewoon wouden afschaffen. En andere partijen wel echt wouden vasthouden aan, ja, kinderopvangtoeslag is alleen voor de werkenden. En dat toen deze tussenvorm bedacht is. En daardoor zitten we nu in een soort niemandsland met vlees nog vis. Ja, eigenlijk zou het vanaf 2025 gratis worden. Ja. Ik ken mensen die zich daar enorm op verheugden. Ja. Maar dat is dus niet doorgegaan. En dat is nu uitgesteld naar 2027. Zou dat eigenlijk de ultieme oplossing zijn? Gewoon gratis voor iedereen. Maar 2027, dan zijn die kinderen het huis al uit. Nou. Maar dat gratis worden, zou nog steeds die arbeidseis bij zitten. Dus in dat plan zat nog steeds die arbeidseis. Okay. En daarnaast, ja, het is nu uitgesteld in 2027. Maar er is natuurlijk nu een groep mensen aan het formeren. Het is maar zeer de vraag wat die ervan vinden. Dus laten we eerst maar eens kijken wat we voor volgend jaar gaan afspreken. Bovendien is daar natuurlijk het probleem dat er ook voldoende mensen moeten zijn die in die kinderopvangsector willen werken. Precies, kunnen werken. Precies. En dat is ook waarom ze nadenken over een ingroeipad. Dus dat je het steeds goedkoper maakt. Ingroeipad? Ja, een ingroeipad. Dat woord. Vindt een beetje vies. Ja. Ingroeipad. Heeft niks met kikkers te maken. Het idee is, in plaats van dat je de kinderopvang ook niet met nagels. Nee, ook niet. In plaats dat je het in één keer gratis maakt, maak het gewoon ieder jaar een stukje goedkoper, totdat het bijna gratis is. Ingewikkeld, toch? Ja. Ja, wel ingewikkeld, maar geef wel tijd aan die kinderopvanginstellingen om meer mensen te werven en meer plekken te maken. Want als je in één keer zegt, nou, we zetten de poorten open, ja, dan krijg je een enorme concurrentie om plekken, want dan is er te weinig aanbod. Maar goed, u zegt, of jij zegt, laten we nou beginnen met die die arbeidseis af te schaffen. Ja. Dat zou al een hoop schelen. Ja. Want dat is eigenlijk de groep kinderen die het meeste baat erbij heeft. Juist daar zitten heel veel kinderen die, zoals ik al zei, enorm geholpen zijn met de kinderopvang. En daarnaast haal je dan een heel belangrijk alles of niets criterium eruit, wat dus het risico van die echt hele grote terugvordering kan voorkomen. Want ja, die inkomensafhankelijkheid van hoe meer je verdient, hoe minder toeslag je krijgt, die kan ook zorgen voor terugvorderingen. Maar dat zijn vaak veel kleinere stukjes. Want als je iets meer verdient, moet je een beetje terugbetalen, maar niet in één keer het hele bedrag. Ja, maar ik dacht dat we af wilden van dat hele terugbetalen. Ja. Want dat heeft volgens mij voor zoveel ellende gezorgd. Ja, zeker. Maar het zijn dan vooral dus die terugbetalingen waarbij mensen in één keer alles moesten terugbetalen, omdat jouw gastouderopvang toch niet meetelde, of omdat je een bepaald eis helemaal niet voldeed. De mensen die aan het eind van het jaar uiteindelijk niet 40.000 euro, maar 50.000 euro verdienen en daarom 200 euro moeten terugbetalen, dat is ook natuurlijk ook vervelend, maar dat is niet waar die hele affaire vandaan komt. Dat zijn echte mensen die in één keer de hele klap moeten betalen. Dan ben je niet meteen failliet. Maar als u wat groter zou mogen dromen, ja. Dus niet alleen die arbeidseis of dat alles of niet criteria, maar u zou echt dat hele stelsel mogen hervormen als deskundige. Welke kant zou het dan op gaan? Nou, dan, een belangrijke vraag is, voor wie wil je dit stelsel inrichten? Gaat het om de ouders of gaat het om de kinderen? En als je redeneert naar de kinderen, dan zou je heel goed kunnen zeggen, van, ja, die kinderopvang moet je gewoon zien als een soort voorschool. Dus dat hoort bij school, dus dat moeten we gewoon gratis maken. En moeten we net als gewoon de basisschool op dezelfde manier aanbieden. Geen eigen betalingen en gewoon helemaal publiek maken. Aan de andere kant, ook in het basisonderwijs gaat niet alles ideaal. Dus dat is ook iets te zeggen voor het private stelsel dat we nu hebben. Dus dan kun je denken aan, we maken het inderdaad gewoon heel veel goedkoper, wat het kabinet ook wil. En dan kun je kijken naar ook dan die arbeidseis mee afschaffen. En als je dan zegt, ja, er zijn te weinig plekken, kijk dan toch naar voor mensen met de allerhoogste inkomens, bijvoorbeeld mensen die meer dan 80.000 euro per jaar verdienen, vraag die dan een kleine eigen bijdrage. Want dat zijn niet de mensen die in de schrijnende situatie terechtkomen. Want die krijgen nu ook toeslag, terwijl ze het misschien helemaal niet zo heel hard nodig hebben. Nee, en die krijgen op dit moment nog beperkte toeslag. Maar volgens de plannen van in ieder geval van Rutte 4 nog, zou die dus enorm erop vooruit gaan. En de vraag is, van, ja, is dat nou het beste besteden geld? En wat is het argument daarvoor dan? Iedereen zal toch zeggen van, nou, mensen die al heel erg rijk zijn, die hebben gewoon minder behoefte aan die toeslag dan mensen die aan de onderkant zitten. Nou, het belangrijke argument is dat het natuurlijk veel simpeler wordt. En daar ben ik ook heel erg voor te porren, hoor. Je kunt ook gewoon geld herverdelen met de belastingen. Dat moet je vooral niet te veel met toeslagen doen. Alleen het unieke aan die kinderopvang is dat daar nou één keer, ja, je kunt niet toetsen welke kinderen hebben meer baat aan de kinderopvang dan anderen. Maar een hele goede indicator is, goh, hebben jouw ouders soms een laag inkomen of werken die niet? En dan waarschijnlijk hebben die kinderen er gewoon veel meer baat bij. En dat kan een reden zijn om juist bij kinderopvang wel te kijken naar inkomen. Nou, het is helder. De Kamer gaat erover debatteren. We kijken daar vol hoop naar uit. Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. En die praten over het kinderopvangtoeslagstelsel. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter en de hashtag is Nieuwsweekend. Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Er is nieuwe muziek ontdekt, hè, van Marvin Gaye, wist je dat? Echt waar? Ja, allemaal hele cassettebandjes uit Oostende, die zijn opgedoken. Dus uit wie de weet, jaren 80, nou, rennen. Ja, nee, dat moet allemaal nog uitgezocht, want de mensen die dat in bezit hebben, die moeten het eerst nog op een akkoordje gooien met de erven Marvin Gaye. Of ze dat mogen uitbrengen. Ja, komt er misschien allemaal nog aan. Ik verheug me erop. Goed, ja. Maar dat is niet het onderwerp, maar daar moest ik aan denken. Omdat dat heerlijke nummertje van Tammy Terrell en Marvin Gaye te horen was. We gaan het hebben over de jacht en ook over de dieren. Hoe gaat het eigenlijk met de fazant, de haas, de houtduif, de konijn, patrijs en de wilde eend? Op die vraag proberen jagers vandaag in Nederland het antwoord te vinden. De jaarlijkse voorjaarstelling van wilde dieren in het veld, die was vanochtend. En jager Judith Kons is hier om ons bij te praten. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent vanmorgen dus al heel vroeg opgestaan om te gaan tellen. Ja, absoluut. Hoe laat? 6:30 stond ik op en om 7:00 ging de zon op en toen stonden wij in het veld. Prachtige dag natuurlijk. Heel mooi. Echt fantastisch. En wat hebt u allemaal voorbij zien komen? Vanochtend was de wildtelling. Dus dan richt je inderdaad op de wildlijst. Die noemde je net al op. Minus het patrijs. Dat staat nu niet op de wildlijst. Nee, want die mag niet, hè? Die mag niet, nee. Okay. Dus we hebben van alles zien langskomen. Maar we hebben inderdaad dus alleen de wildlijst geteld. Hoe gaat dat dan? Dan ga je met een auto het veld in. In dit geval heb ik het in de Zeevang, Beemster Zeevangregio gedaan. Dus je gaat met een... je verdeelt de percelen onderling. Dus je hebt precies een kaart bij je met waar je weet van oké, dit is het rondje wat ik moet rijden. En dan ga je eentje rijdt en een ander telt. En dan ga je met verrekijkers en je stapt uit en je gaat gewoon echt letterlijk het land doorzoeken. Maar toch blijft lastig tellen. Zeker. Het is een het is ook een fragment. Ja. Nou, het is geen schatting, want je telt echt wat je ziet. Dus wij hebben vanochtend ontzettend veel hazen gezien. Maar weet je dan zeker dat je niet zeker dezelfde haas hebt geteld? Nee, want dan je kijkt dus je moet even zorgen dat je dus gewoon begint. En dat je niet vervolgens weer teruggaat. En als je aan de andere kant langs rijdt, dan je moet wel even dat perceel ook voor jezelf verdelen. Dus je zegt van ik tel nu om en nabij tot die lijn. En dan als je aan de andere kant terugrijdt, dan tel je tot die lijn. En daar zit natuurlijk een marge in. Waarbij je rekening moet houden. Maar dat geldt voor alle tellingen nationaal. Dat je weet van het is mensenwerk. Dus je moet. Ja. Maar je gaat, daar ben je wel heel secuur in. En wie gebruiken die cijfers? Dat zijn cijfers die we landen. Ophalen. Dus vandaag tussen 7 en 8 is de wildtelling heeft plaatsgevonden door heel Nederland. Dus alle WBE's, wildbeheereenheden, zijn vanochtend het veld ingegaan om om alle percelen te tellen. En dan zo nu op dit moment is de fauna telling, de voorjaarsfauna telling gaande. En dan worden alle soorten die je maar ziet ook geteld. Ook de wilde zwijnen en zo? Ja. Nou, die hebben we in de Beemse Zeevang hebben geen wilde zwijnen. Maar andere delen van het land. Dan wordt de faunatelling gedaan. Dus daar vallen ook dan de grotere soorten dan onder. Ja, en is dat daar het idee van, we gaan kijken hoeveel we er dus kunnen schieten? Nee, het is echt het idee om gewoon op te halen, wat is de populatie in dat gebied? En die cijfers worden ingeleverd bij de provincie. En de provincie die neemt die cijfers mee om gewoon om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld om te zeggen van de stand van... in het geval van het patrijs bijvoorbeeld, dat stond ooit op de jachtlijst. Dat is al een aantal jaren daarvan af. Want omdat gaat de populatie daar... Ja. Maar dus is dan, niet een soort sprake van dat de jager wil schieten en zal dus altijd zeggen dat er heel veel diertjes zijn? Nee, want wat heeft de jager daaraan? Want maar als dat hij ze dan, meer kan schieten. Ja, maar uiteindelijk, een jager heeft er helemaal geen baat bij om, zichzelf in de voet. Nou ja, om een land leeg te schieten. Daar is natuurlijk helemaal geen behoefte aan. Het zijn allemaal, ik weet niet beter dan dat ik met dierenliefhebbers en boeren. Vanochtend stond ik bij een biologische boer. Die is heel begaan met alle dieren die hij heeft. Dus hij heeft koeien, schapen en alles wat op zijn land rondloopt. Dus hij zorgt ook voor eendenkorven en dergelijke. En zorg dat die stand helemaal op orde is. Dus er waren ook gigantisch veel hazen in zijn veld. We hebben er 43 geteld. En dat is. En hij heeft daar baat bij om. Dan kan hij wel een paar hazen op een jaar, bij wijze van spreken, schieten. Maar hij heeft daar helemaal geen baat bij om er meer door te geven. Om maar meer te kunnen schieten. Dus eigenlijk zegt u dat beeld van de jager die wil alleen maar jagen. Dat klopt niet. De jager is juist iemand die van de natuur houdt. Nee. En het beste voor heeft met de wildpopulatie. Ja, dat vind ik wel. Ik ben zelf veganist geweest, ik ben vegetariër geweest, ik ben heel bewust gaan jagen. Wat een grote reis is dat je begint als veganist en dan eindigt als jager. Hoe gaat dat? Nou, dat is omdat ik was nog heel jong dat ik veganist was, dus ik was er ook niet heel netjes in het goed hanteren van de stoffen die je dan vervolgens moet bijslikken. U was een van de eerste dan waarschijnlijk. Ja, klopt. Dat is echt lang geleden geweest. Maar voor mij zit er heel veel in het stukje dat je onderdeel bent van de natuur uiteindelijk. En dat je dus de natuur benut. Zowel voor groenten, fruit, kruiden, maar ook dus voor je dieren. Ja, maar dit ging me even iets te snel vanaf dat veganisme. U zei van, ik was er al heel vroeg bij. Ik had toch nog niet zo goed in de gaten dat je bepaalde dingen dan moet nemen. B12 en klassiekers. Dat soort dingen. Ja. Maar kreeg u dan gezondheidsproblemen? Nou, niet echt gezondheidsproblemen, maar ik had wel door... Vooral energie. En ik had ook wel door dat het niet heel gezond voor mij was op dat moment. En tegenwoordig kan je veel beter veganist zijn dan 25 jaar geleden. Maar toen dacht u van, nou, ik moet eigenlijk misschien toch weer vlees gaan eten. Maar dan wil ik zo wel, ben ik... laten we zeggen, wild vlees eten. Ja, ik ben op een gegeven moment weer vlees gaan eten. En alleen biologisch vlees. En het liefste, mijn scenario zou zijn dat ik dus echt alleen maar, bij wijze van spreken, wild eet. Ja. Dat is het ultieme scharrelvlees, als je het zelf schiet. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar ik begreep dat er ook gedoe was over die telling dit jaar. Ja, er is het is niet alleen dit jaar. Er is al een aantal jaar. Jagers die jagen is 10% schieten. Misschien nog wel minder. En de rest is faunabeheer. En maintenance. Dus zorgen dat het op orde blijft. Dus houtwallen maken, populatiebeheer. Dus goed tellen, weten wat er in je veld gebeurt. Optimaliseren van het veld voor beesten om daar te kunnen zitten. Dat hoort er allemaal bij. En jaarlijks gaan wij dus 2 keer het veld in een voorjaars- en een najaarstelling, om dus die standen te tellen. En die cijfers die worden door de provincie gebruikt om dus vervolgens daar uitspraken over te doen. Of de statistieken eigenlijk te vullen. En op dit moment is er... we hebben een aantal automatiseringslagen gemaakt met andere telsystemen. Dus voorheen ging dat op papiertjes. En dan voerden de WBE-eenheden dat zelf in. Op een gegeven moment is de provincie dat gaan beheren. En nu heeft de provincie gezegd, in ieder geval in Noord-Holland bijvoorbeeld, dat die tellingen dit jaar niet officieel mee worden genomen in de registratie. Maar je hebt het over trendtellingen. Dus de tellingen van de jagers. Je hebt het over trends die je laat zien door jaarlijks gewoon het net op te halen op hetzelfde moment. Ja, en dan heb je een trendbreuk. Dus... En dan zie je met welke populatie het goed gaat. Misschien wel te goed gaat. Welke zorg nodig heeft. Ja. Zeg je eigenlijk dat het schieten maar een heel klein deel is van de tijd van een jager? Ja, absoluut. Dat je met heel veel andere dingen bezig bent? Absoluut, ja. Maar als je dan veganist bent geweest en je moet voor het eerst een beest schieten, is dat dan heel moeilijk? Ja, ik had daar moeite mee. Ja, en dat is ook niet. Het gaat mij ook niet makkelijk af. Maar wat ik echt heel mooi vind, ik heb ook 2 kinderen, eentje van bijna 5 en eentje van bijna 3. Ik heb nu 2 ganzen meegekregen, die liggen in de auto. Die zijn geschoten. Nee, die zijn niet vanochtend geschoten. Die zijn al eerder. Ik dacht dat er vanochtend alleen geteld werd. Nee. Die kreeg ik mee van de boer. Omdat hij dus onder schadebestrijding mag hij ganzen schieten. Die liggen nu in de auto. Want het is een warme dag. Die liggen nu in de auto. Ja, maar ik ga zo. Ze mogen even liggen hoor. Ze kunnen heel eventjes sterven. Exact. Ze kunnen even. Maar dan ga ik dat thuis klaarmaken. En daar zijn mijn kinderen ook bij betrokken. Dus dan gaan we de veertjes eruit trekken. En dan gaan we dat vlees. Zelf. Ja. En dan gaan we dat vlees bereiden met mijn man, die doet daar ook al mee. En dan gaat dat vlees de vriezer in. En dat, of we eten het al gelijk. Maar dan staan ze ook bij als de ingewanden eruit gaan en zo. Ja. Dat is toch veel eerlijker dan bassieworst? Dan laat je toch veel meer zien wat het is. Dat is ook mijn mening. En ja, natuurlijk mijn dochter onze dochter van bijna 5, die realiseert zich nu, man, de jager, die heeft net die Bambi-film gezien. En die heeft dat in een groen knollenland kan ze nu zingen. Dus die heeft zich wel degelijk, realiseert zich, oh, maar jij bent jager. Oh, heb je dan ook van die dingen? Ja, ik heb ook van die dingen in huis. En natuurlijk ga ik daar nu nog niet op in, maar als ze wat ouder is, zou ik dat wel die met dingen haar... zijn geweren? Wapens. En die staan natuurlijk heel netjes achter slot en grendel. En daar komen de kinderen absoluut niet bij. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Ik vind dat heel waardevol, dat zij dus weet, dit is het gevolg. Dus als zij ook zegt van, ik wil geen vlees eten, omdat ik dat zielig vind, dan good for you. Ja. Dan kan dat. Ja. Maar goed, het is ook goed om te zien waar vlees vandaan komt. Want dat is natuurlijk toch wel iets waar de meeste mensen en de kinderen ook heel veel ver van vandaan zijn geraakt. Ja. Alleen maar hapklare brokken in de schappen van de supermarkt. Exact, Is er nog een belangrijke conclusie die nu al te trekken is van de populaties? Waar het goed en slecht mee gaat? Ja, nou, bijvoorbeeld is er wel discussie over de stand van de hazen in Nederland. En ik kan het echt alleen maar tot het gebied waar ik dan actief in ben benoemen. Want dat is natuurlijk landelijk verschilt dat. Maar de hazenstand in Noord-Holland gaat hartstikke goed. Dus daar zien we heel veel. Wij zagen vanochtend ontzettend veel hazen in het veld. Terwijl er dus op andere plekken de hazenstand bijvoorbeeld veel slechter gaat. Dus dat is, nou, daar zijn die tellingen ook voor, om dat net op te halen. Dus dan betekent dat je in Noord-Holland mag je dan op een gegeven moment mogen er meer hazen geschoten worden dan in plekken waar het slecht gaat met uiteraard de populatie. Ja. Nou, dank Judith Kons, jager, over de jaarlijkse wildtelling door jagers die vanochtend van start was gegaan. Ja. Aanstaande maandag is het 30 jaar geleden dat Kurt Cobain, de frontman van Nirvana, dood werd aangetroffen in zijn huis in Seattle. Hij was op dat moment een van de grootste muzikanten ter wereld, maar koos ervoor om zelf uit het leven te stappen. Hij was 27. Daar gaan we over praten met radio-dj van Kink, Tim Op het Broek, die aanstaande maandag ook iets bijzonders gaat doen. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Ja, en we willen nog even het nummer noemen, 113, omdat het over zelfdoding gaat. En dan is altijd het advies om, als je kwade gedachten krijgt bij het beluisteren van dit gesprek, dat je dan die hulplijn kunt bellen. 113. Maar goed, Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Kurt Cobain. Ja. Ja, dat was een groot moment natuurlijk. Het was een heel bijzonder moment. Ik kan me dat vaag herinneren, want ik was toch vrij jong. Ik ben de muziek pas later gaan ontdekken. Maar ik kan me wel herinneren dat er echt nog wel wat om te doen was. En dat mensen echt geschokt waren. En het was op dat moment inderdaad, wat je terecht zegt, Mieke, een van de grootste van dat moment. De muziek. Begin jaren 90 klonk over het algemeen vrij plastic. De liedjes die je op de radio hoorde waren leuke, vrolijke popdeuntjes. En in één keer kwam er weer zo'n oerknal. Weet je, je hebt gewoon een paar keer in de muziekgeschiedenis dat er weer even wat gebeurt. Dat gebeurde bij Elvis, dat gebeurde bij de punk bijvoorbeeld. Maar dat gebeurde ook zo eind jaren 80, begin jaren 90 bij Nirvana. Een oerkreet die alles weer even deed opschudden. Het was bevrijdingsdag. We waren gewend aan Stock, Aitken en Waterman. En ineens klonken deze vier akkoorden. Er waren toch ook wel hele goede zangers, hoor. Ik vind, om nou alles op de hoop van dat de plastic popdeuntjes maar te gooien, dan gaat er toch iets bij me. Daar heb je helemaal gelijk. Alleen, ik heb het al over de mainstream radio bijvoorbeeld. Ja, ik ken veel verhalen van mensen die dan in één keer Smells Like Teen Spirit op de radio hoorden en dachten, wat gebeurt hier nu? Weet je, en dat, dus dat schok-effect, dat heeft wel teweeg gebracht. Zullen we dan maar even luisteren, ja. Nou ja, dat kent denk ik bijna iedereen. Ja, het is een enorme hit geworden voor ze. Ja, absoluut. Maar goed, het was wel bijzonder dat Nirvana, het was eerst een alternatief bandje, en dat ging echt als een speer omhoog. Ja. Werd het de populairste band van de wereld bijna. Ja, het begon eerst met een gruizig debuutalbum, dat echt ook heel erg punk klonk. Niet zo heel goed geproduceerd, maar wel sterke liedjes. En uiteindelijk werden ze opgepikt door een grotere producer, een grote platenlabel. En zoals het dan gaat, dan worden de dingen verfijnd. En dan wordt er ook misschien nog aan marketing gedacht. En dan wordt in één keer zo'n band uit een kelder in Seattle wordt groter en groter. En Kurt Cobain die had daar eigenlijk niet zo rekening mee gehouden dat ze zo groot zouden worden. En hij vond het ook niet leuk. Hij vond het succes niet leuk. Hij vond hun eigen muziek niet meer leuk. En hij wilde geen popster zijn. En hij had echt een oprechte hekel aan hoe zijn leven was geworden. Exact. Nou, dat is inderdaad wat er op een gegeven moment gebeurde. En je ziet het ook tijdens optredens. Het wordt steeds verneiniger. Hij wordt steeds cynischer. Er zijn een aantal spaarzame, prachtige momenten waarop hij wordt geïnterviewd, waarin hij, denk ik, de echte Kurt Cobain laat zien. Een heel, heel warme, lieve, zachte man die dan wel bespraakt over bepaalde zaken praat. En dan zie je hem op het podium en dan kon hij echt veranderen in één keer, in één klap, in een soort kwaadaardig rock'n'roll monster. En dat was, en hij speelde daar ook natuurlijk mee. Het was ook een spel tussen publiek en performance. Ja, want ik heb ook wel foto's gezien, want deze gebeurtenis wordt natuurlijk breed herdacht met een dochtertje als een soort lieve vader. Zeker. En zo liet hij zich dus ook portretteren. Natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Het was niet alleen maar kommer en kwel. Dat kan ook haast niet. Maar wat mij destijds al gestoord heeft en blijft storen is dat zijn dood van meet af aan geromantiseerd is. Ja, je kreeg van goed die T-shirts, Kurt Cobain, I hate myself and I want to die. Ik had er een hekel aan. Ik rond die tijd in mijn naaste omgeving iemand uit het leven gestapt. Mijn oom. Hij was 30, ik was een jaar of 14. Dus hij was ook een soort echt een hele goede vriend van me. En rond die tijd zag ik die T-shirts ook. Dat liep ongeveer samen. En ik heb me daar ook altijd enorm aan gestoord. Er valt werkelijk waar helemaal niets te romantiseren aan zelfdoding. Helemaal niks. En aan depressie en geestesziekte, nee. Want daar hebben we het over, verslaving. Kwam er ook nog bij kijken. Maar dat was wel ook die teenage angst, wat sommige mensen natuurlijk wel voelen. En dat wordt dan in één keer op die manier geromantiseerd. En ik heb me daar ook werkelijk altijd enorm aan gestort. En ik denk eerlijk gezegd dat Kurt Cobain dat zelf ook niet prettig heeft gevonden. Want het werd merchandise. Er werd ook geld mee verdiend met dat gevoel. De club dubbel. Van 27. Is voor jou de dood van jouw oom, die ook een vriend was, altijd een beetje in verband blijven staan met Kurt Cobain? Is er een soort verband tussen die twee? Ja, ik denk het wel. Want steeds als het over hem gaat. Mijn oom stierf in 96, Kurt Cobain in 94. Er zit maar 2 jaar tussen. Dus ik heb dat heel vaak wel aan elkaar gelinkt. En daarom heb ik de muziek ook lang niet kunnen horen, zeg ik je in alle eerlijkheid. Omdat het dan toch, dat ik er een link mee legde. Zijn dood had grote impact uiteraard op de muziekscene. Een bevriende band was Pearl Jam in die tijd. Frontman Eddie Vedder. Die zei het volgende tijdens hun concert op 8 april 1994. I don't want to be the messenger, you know. Somebody who delivers bad news, you know. Kill the messenger. But I don't think any of us would be in this room here tonight if it weren't for Kurt Cobain. Ja. De band ging uit elkaar, hè, na de afloop. Ja. Na de dood van Kurt. Dus is dan nog, die nalatenschap is toch best groot. Ja, die is zeker groot. Ja, het is overigens wel goed gekomen met sowieso de drummer Dave Grohl van de band. Die is de Foo Fighters gestart. Dat is een van de allergrootste rockbands van dit moment. Dus die heeft het nog fijn kunnen doorgaan. Wel veel bandleden moeten verliezen aan de rock'n'roll dood in de jaren daarna. Ja, jullie gaan nu dus de zelfmoordshow doen op Kink FM. Een titel waarvan ik me meteen kan voorstellen dat hij ook wel aversie oproept bij heel 100%. Veel mensen. Ja, natuurlijk. En ik had het natuurlijk ook Kurt Memorial Day kunnen noemen of Suicide Awareness. Maar niemand die dan zou reageren. Dan had ik hier waarschijnlijk ook niet gezeten. De titel. Je wilde een steen in die vijver gooien. Zeker. Ja, zeker. En mensen werden ook kwaad. We hebben het op social media gepost, op Instagram, Facebook. De mensen lezen dan uiteindelijk ook de context niet. Maar ik begrijp ook dat mensen kwaad worden bij de zelfmoordshow. Want het zijn twee woorden die niet bij elkaar passen. Nee. Het is enorm dissonant. Maar dat is exact de bedoeling. Het is een radioshow wat we gaan maken. En het gaat over zelfmoord. Wat wil je? Wat is de bedoeling van het programma? Mijn doel is om zelfdoding bespreekbaar te maken. Er heerst een gigantisch taboe. Want je zegt zelfdoding als je het erover hebt. Terwijl je die show een zelfmoordshow hebt genoemd. Ja, dat heb ik ook gedaan omdat ik met 113 heb samengewerkt. 113 is de zelfmoordhulplijn. Waarom? Omdat mensen toch, wanneer ze die gedachten hebben, googelen op zelfmoord. Dat is het eerste. Dat woord is niet uit te bannen. Dat probeert men wel. Maar mensen tikken dat als eerste in. En dan kom je als eerste ook bij 113 uit. Net zoals er vroeger een band was, of een paar jaar geleden, die heette de Vaccines. Als je dat intikte, dan kreeg je vaccinatieinformatie. Maar zo werken die dingen nu eenmaal. Ja. Maar ja, de zelfmoordshow. Mijn doel is om in een radioprogramma, op een commerciële zender, tussen 4 en 7, gewoon, dat heet dan drive-time moment, het te hebben over zoiets heftigs als zelfdoding, omdat er nog steeds taboe opheerst. Er zijn mannen, met name van middelbare leeftijd, die daar dus niet over praten. Dat is de grootste risicogroep. Omdat ze ook zo zijn opgevoed van, je moet je eigen boontjes doppen, niet overlullen. Hè? Maar het is juist heel belangrijk om erover te praten wanneer je dus die gedachten hebt. Dat is het doel wat ik met het programma. Als er maar één iemand is die een familielid of een kennis belt en zegt van, luister, ik loop hiermee rond. Ja, dan is het al geslaagd. En het ook meteen deromantiseren. Zoals absoluut. Het na de dood van Kurt Cobain enorm werd geromantiseerd. Exact. Maar ga jij dan in dat programma gesprekken voeren met mensen? Of muziek laten horen? Ik heb met 113 mensen gesprekken gevoerd. Ik heb met mijn moeder gesprekken gevoerd. Mijn moeder geïnterviewd over die tijd. En hoe zij als nabestaande dat heeft ervaren. De dood van mijn oom. Ik heb met iemand gesproken die maar liefst 5 keer het heeft geprobeerd. En ik wil ook heel graag weten, wat gebeurt er dan op dat moment in je hoofd, wanneer je zoiets doet. Want het is in mijn ogen is het zoiets absurds. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat je eruit wil stappen. En hij heeft mij uitgelegd wat hij voelt. En wat die ruis die hij dan meemaakt. En de ongekende eenzaamheid waarin hij terechtkomt op dat moment. Heb je later ook begrepen waarom je oom het heeft gedaan? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is een zeer weloverwogen manier geweest. Dat hoop je dan eigenlijk nog. Dat hoop je inderdaad nog. Inderdaad van wanhoop. En we hebben wat gesprekken gevoerd met mensen die op dat moment dichtbij hem stonden. En als je alle puzzelstukjes dan in elkaar zet, dan kom je erachter van dit was een weloverwogen poging geweest. Of geen poging helaas. Ja. Je hebt na de bekendmaking van je programma kreeg je een appje van Mark Tuitert, de oud schaatser. Ja. Die veranderd is in een soort filosoof. Een stoïcijns filosoof. Ja, leuk. Je besloot hem die middag te bellen in je programma. Ik ben mijn moeder verloren. Die pleegde zelfmoord in 2012. En ik heb geleerd over te praten en dat te delen. En daar kreeg ik 1500 tot 2000 reacties op van mensen die of ermee worstelen en daar gelukkig ook doorheen komen. Mensen die in een omgeving hebben van mensen die ermee worstelen. En als daar niet over gepraat wordt, dan houden mensen het bij zichzelf en dan wordt het alleen maar erger. Soms is het misschien goed om dat te delen, zoals ik dat verlies van mijn moeder heb moeten dragen en moeten delen. En dat is denk ik heel goed om te doen. Dus ik ondersteun het initiatief van harte. Ja, dat is dus 8 april. Dan komt dat op Kink. Ja. Toch nog ook even over Nirvana en Kurt Cobain. We hadden het over Smells Like Teen Spirit. Net zo'n iconisch moment is eigenlijk postuum de MTV Unplugged-sessie. Ja, absoluut. Dat heeft net zoveel naam gemaakt. Nou, zeker wel. Dat was ook eigenlijk een beetje zwanenzang van Nirvana. Dat is het laatste tv-optreden van ze. En het mooie was dat ook daarin was Nirvana super anarchistisch, want MTV wilde dat ze de hits akoestisch zouden spelen. Dat was het concept. Je had al succes met Eric Clapton bijvoorbeeld. Die had een hele mooie unplugged sessie neergezet. En Nirvana speelde juist covers van bands, waardoor zij geïnspireerd raakten. En dat gaan we ook doen aanstaande maandag. We hebben artiesten uit Nederland, jonge Nederlandse artiesten gevraagd om nummers van die sessie akoestisch te spelen. En stom toevallig hebben ze bijna allemaal ook die covers uitgekozen. Dus ik vind dat vind ik wel heel mooi. En daar hoor je op de een of andere manier ook meer het rauwe talent van Cobain, omdat het zo naakt is. Exact. Dan hoor je de melodielijnen heel mooi. De ruis is een beetje weg. Het geweld, het muzikale geweld is weg. En het wordt teruggebracht naar de essentie. En dat klinkt prachtiek. Want los van al die romantiek dat verheerlijken van zijn dood, is het natuurlijk gewoon een tragedie dat een jonge vader en zo'n muzikaal talent er niet meer is, terwijl die er misschien nog wel had kunnen zijn. En dat is het, ja. Wordt er nog wel eens iets van zijn dochter vernomen? Want die is nu ook iets. Ja, zeker. Zij is dichter. Maakt volgens mij ook muziek. Maar het is een beetje in de luwte. Maar daar gaat het volgens mij ongelooflijk goed mee. Dus dat is mooi. Het lijkt heel erg op Kurt. Dat is gek om te zien. Maar ja, dat is wel helemaal zo. Aanstaande maandag dus, 8 april, tussen 4 en 7. De zelfmoordshow op Kink. Gepresenteerd door Tim op het Broek. Veel muziek van Nirvana, gesprekken. Dankjewel, Tim. Graag gedaan. En mocht u zelf met gedachten over suïcide rondlopen of iemand kennen die daarmee worstelt en wilt u er graag nu over praten, bel dan naar de zelfdodingspreventiehulplijn 113. Goed, zometeen na 10 uur, dan zijn we bij u terug met nog een uur Nieuwsweekend. Michal Citroen komt. Zij schreef een boek over de Joodse onderduik. Jeroen Vullings bespreekt 3 boeken van zijn keuze. En we ontvangen Eva Vriend over een eiland in de polder, Schokland. Tot zometeen. Zullen wij gaan vertellen hoe we met de taal staan? Zometeen dwalen we weer rond in de kindertaalstaat. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Met alle genomineerde schrijvers en illustratoren voor de Woutertje Pieterse prijs. Juryvoorzitter Rick van de Westerlaken maakt de winnaar bekend. Toverberg betovert ons met zijn liedjes. De Kindertaalstaat met Danisha, Joep en Frits. Mis het niet. Allemaal in het Concertgebouw. Ook stercellist Kian Soltani. Op 30 mei soleert hij in het ontroerende celloconcert van Elgar. Ook dirigeert Pavel Järvi het Toonhallenorkest Zürich in de 5e symfonie van Shostakovich. Bestel op concertgebouw.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl.

Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, de boekenstoemper van dienst. Jeroen, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegenomen? Goedemorgen, ik heb een kleine 2000 pagina's van boeken bij me. Jan van Aken, het Xoanon, zijn nieuwste historische roman. Ik heb bij me de biografie van Hugo Claus, geheten De Levens van Claus, door Mark Schavers. En ik heb ten laatste bij me postume herinneringen en opinies van Hanni Michaelis door Nob Maas. En dat heet Vastgenageld aan de rand van het niets, een citaat van haar. Dus daar gaan we het over hebben. Nou, dat doen we allemaal rond 10:30. En we besluiten Nieuwsweekend vandaag met Eva Vriend. Die heeft een mooi boek geschreven, Het Eiland van Anna. En dat bezingt het verdriet van het onooglijke Schokland. Maar eerst gaan we het hebben over het onderduiken. Ja, meer dan 25.000 Joden waren in de oorlog op zoek naar een schuilplaats om te ontkomen aan deportatie. Daarvoor was niet alleen een netwerk of veel geld nodig, maar vooral ook moest de neiging worden onderdrukt om gehoor te geven aan de adviezen van autoriteiten. De keuze tussen meewerken of onderduiken lijkt nu eenvoudig, maar destijds was het voor ieder gezin en ook de onderduikgevers een duivels dilemma. Michal Citroen deed jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van de Joodse onderduik. Dat resulteerde in het vuistdikke boek dat nu voor ons ligt, Een Adres. En als ondertitel, De geschiedenis van de Joodse onderduik. Goedemorgen, Michal. Goedemorgen. Ja, oud collega, hè? Zeker. Van de OVT. Het is fijn om hier te zijn. Ja. Je vader zat, daar begin je mee, je vader zat ondergedoken. Je grootvader heeft Auschwitz overleefd. En daar gaat het boek dus eigenlijk ook over de keuzes die Joden moesten maken, zonder te weten welke keuze de beste afloop zou garanderen. Hoe ging dat in jouw familie? Ja, dan moeten we wat vroeger beginnen misschien. Nou, want dan worden al de eerste keuzes eigenlijk gemaakt. Ja. Ik ben erachter gekomen dankzij mijn tante Marjan, die in New York woont en inmiddels al 96 is. Dat zij begin 1940 op bezoek gaat bij vrienden van mijn grootvader. En die vraagt of die meegaat naar Canada. Er is plek. Ze kunnen het regelen. En dat hebben ze blijkbaar al eerder aan hem gevraagd. Niet alleen hij, maar ook zijn 3 kinderen. Want hij had intussen al zijn vrouw en jongste dochter verloren. En dat heeft hij niet gedaan. En ik heb mijn grootvader altijd gezien als iemand die geen illusies had over wat er zou komen. Hij had best wel veel contacten in Duitsland vanwege zijn eigen zaak. Hij importeerde schrijfmachines en dat soort zaken. En hij wist goed wat daar aan de hand was. En hij is niet gevlucht. En dat vind ik opmerkelijk, terwijl dat eigenlijk helemaal niet opmerkelijk is. Want het zijn maar heel weinig mensen die er vandoor gaan. Welk moment was dat? Dat aanbod kwam van, je zou naar... Begin 1940, dus voor de inval van de Duitsers. Maar wel als wel al duidelijk wat de nazi's van plan zijn. Want ze hebben al Polen bezet, Tsjechoslowakije, noem allemaal maar op. Ik bedoel, de oorlog is er al. Maar heb je later begrepen waarom hij dat toen niet heeft gedaan? Omdat hij toch heeft gedacht... Het zal wel meevallen. En hij zal misschien ook gedacht hebben, zoals de meeste Nederlanders, ja, dat gebeurt in Duitsland, maar niet bij ons. Want Nederland was vastbesloten zich vast te houden aan diezelfde neutraliteit als tijdens de Eerste Wereldoorlog. En misschien heeft hij nog wel gedacht, de oorlog komt wel, maar dan is het zover afgelopen. Dat blijkt uit latere beslissingen die hij genomen heeft. Maar goed, hij is uiteindelijk naar Auschwitz gegaan. Hij is wel terug gegaan, vervoerd. Hij is gevoerd en gedeporteerd. Ja. Okay. Ja, je moet erg uitkijken. Ja, je moet bij heel veel zaken moet je enorm oppassen hoe je het formuleert. Dat is ook volkomen begrijpelijk, hoor. Je vader die is wel ondergedoken. Ja, die is. En daar begint op een gegeven het boek moment, eigenlijk mee, hè, met je vader. Precies. Hij heeft me op een gegeven moment meegenomen naar de plek waar hij vroeger woonde. Die plek kende ik niet, omdat ze daar niet naartoe terug konden na de oorlog. Toen was mijn moeder net overleden en toen waren we even in Nederland. En toen ging het niet goed al met hem. En toen reden we daar langs. Ja, voor mij was dat niet echt een enorm handig moment. Maar ik herinner het me wel heel goed, omdat hij heel aangeslagen was. Hij wees naar het huis en zei, hier hebben de Duitsers ons huis leeggehaald. Hij was vooral heel erg overstuur, omdat ze zijn vleugel kapot hadden gemaakt. En hij was bezig pianist te worden. En toen, hij wist niet waar iedereen was. Nu weet ik dat mijn grootvader toen is ondergedoken, omdat hij een strafgeval was, dat mijn tante naar een onderduikadres was gebracht bij andere Joden, waar je niet lang kan blijven natuurlijk. Dus dat is de tweede keer dat ik denk, oh, hij heeft het toch ingeschat dat het waarschijnlijk snel afgelopen was, waar mijn oom was geen idee. En toen is mijn vader gaan aankloppen bij mensen die hij goed kende. Ja, vrienden in de buurt. En daar was hij niet meer welkom. Wegwezen, Hans, kom hier maar niet meer. En toen was hij dus alleen in Den Haag. En hij heeft me eigenlijk nooit goed verteld hoe dat vervolgens gegaan is. Wel dat hij dus werd afgewezen. Ik heb van een neef begrepen dat hij toen een tijd in het verlaten dansinstituut van zijn oom heeft gezeten, wachtend. Maar mijn grootvader had wel zaken geregeld. Dus ja. Waar die terechtgekomen is, weet ik niet precies. Ja. Maar er was dus een soort verschil, ook na de oorlog dan, tussen mensen die ondergedoken waren en mensen die gevangen genomen waren en vervoerd naar de kampen. De hiërarchie van het leed. Precies. Er werd gezegd van, nou, als je hebt ondergedoken, dan heb je, nou ja, niet zo... Maar ondergedoken. Ja, want je schrijft dat je dat ook over je vader voelde. Van hoe kan die man zo geraakt zijn? Hoe kan die zo gewond zijn, geraakt geestelijk? Mijn vader is uiteindelijk opgenomen een paar maanden in een inrichting, omdat het zo slecht met hem ging. En toen kregen we te horen, hij is een typisch geval van iemand met een KZ-syndroom. En een KZ-syndroom is een concentratiekampsyndroom en daar was hij nooit geweest. Dus de familie keken elkaar aan van... Jij snapt het eigenlijk niet, waar je vader zo moeilijk mee had. En ik niet, het is niet alleen dat ik het niet snapte, want ik was toen 15, maar mijn grootvader snapte het ook niet. Maar het verhaal van iemand die terugkomt uit Auschwitz, ik denk dat dat niet alleen in ons gezin, maar eigenlijk breed gezien over de mensen die de vervolging hadden overleefd, was er dat die hiërarchie of die ladder van leed. Auschwitz stond bovenaan. En dan Bergen-Belsen, Theresienstad, de onderduik. En onderduikers hadden eigenlijk niet zoveel te klagen. Want je hebt dat toch overleefd. Dat was een gedachte. Je was toch veilig? Nou ja, veilig. Dat valt in praktijk ernstig tegen. Na de oorlog was er sowieso niet heel erg veel aandacht voor de mensen die de Shoah hadden overleefd. Iedereen had zo zijn eigen ellende van de hongerwinter en noem allemaal maar op. Maar het was ook een bewust gevoel in Nederland. Ja, dat is de schuld van de Duitsers. Daar zijn wij niet schuldig aan. En er was ook een dringende boodschap aan iedereen die te maken had met terugkerende burgers. Van ja, geen onderscheid meer tussen Joden en niet-Joden. Kortom, mensen konden nergens terecht met hun leed. Wat ik sterk vind aan je boek, want je begint vrij vroeg in de geschiedenis. Je zei net aan het begin van het gesprek even een stukje terug. Maar in het boek ga je een heel stuk terug. Wat je daarmee doet, is dat je laat zien hoe langzaam het net zich sluit rond de Joden. En dat alle gemakkelijke gedachten die je misschien zou kunnen hebben van, nou ja, ik was gevlucht, of ik zou tijdig een adres hebben geregeld, of dit of dat, of al die uitwegen. Je laat heel goed zien hoe die allemaal afgesloten zijn. Hoe die in praktijk helemaal niet voorradig waren. Dat het niet zo makkelijk was. Wat daarbij hoort, is dat je op een bepaalde manier naar een Nederlandse Joden moet kijken. En dat begint ook eigenlijk misschien nog wel veel eerder. Het is niet een. Dat zijn Nederlandse burgers. Die mensen voelen zich al anderhalve eeuw Nederlandse burgers. Dus als de rest van Nederland denkt, dat is in Duitsland, dat is niet hier, wij zullen neutraal blijven, dat is onmogelijk dat zoiets in Nederland gebeurt. Als de rest van de Nederlandse burgers dat denken, denken de Nederlandse Joden dat ook. Want waarom zouden zij anders zijn? Ze waren al anderhalve eeuw, misschien nog wel, waar woonden ze in Nederland en waren zij net zo burger als alle anderen. Het is dus niet alleen een Joodse geschiedenis, het is een Nederlandse geschiedenis. En daarom moet je ook begrijpen in wat voor omstandigheden zij leefden. Ja. En je doet het ook niet zo snel dat je huis en haard en je baan en je familie en je vrienden achterlaat. En je bent gewoon bezig met het gewone dagelijkse gedoe. Dus wanneer vlucht je? Zelfs nu kan je denken van, nou, er is dreiging van een oorlog. Er vliegt een raket over Polen. Ga je dan denken van, oh, wanneer ga ik eens nadenken over er vandoor gaan met mijn gezin? Terwijl iedereen, alle autoriteiten, sussende woorden spreken. Werk mee, het gaat meevallen, je gaat je niks gebeuren. Want er is ook niet een zeer actieve politiek in Nederland om de Duitsers, is duidelijk, of het regime van Hitler, het Derde Rijk, duidelijk te maken dat wat zij doen, de grondrechten schenden van tienduizenden, niet alleen Joden, maar ook politieke tegenstanders, ze oppakken, vermoorden, in concentratiekampen stoppen, dat niet geaccepteerd gedrag is als buurland. Mensen die nu kijken naar die serie van de Joodse Raad, volgens mij is die nu net bijna afgelopen, of er is nog één aflevering morgen, van. Die, afgezien of dat nou een helemaal juiste weergave van de geschiedenis is, die kunnen in ieder geval zien dat het advies werd gegeven, niet onderduiken aan de mensen. Zeker, dat in Enschede bijvoorbeeld werd een heel ander advies gegeven. Vluchten, duiken onder, stel je huis open voor onderduikers. Dus dat was ook nog eens per stad kennelijk heel verschillend. Nou, ik denk dat Enschede eerder de uitzondering is. En Amsterdam is op een gegeven moment de Joodse Raad ook voor heel Nederland. Die Joodse Raad die wordt opgericht na de februaristaking, na de eerste razzia. En dan worden er 400 Joodse mannen opgepakt door de Duitsers. En die worden naar Mauthausen gestuurd. En die overleven dat niet. En dat is heel duidelijk voor iedereen. Dan wordt de Joodse Raad opgericht. En die hebben de hele tijd, krijgen die te horen van, als er niet wordt voldaan aan de anti-Joodse maatregelen, dan sturen we Joden naar Mauthausen. En van Mauthausen wist iedereen, daar ga je dood. Niemand had enig idee zelfs, dat kon ook nog niet, want die bestonden nog niet, van het feit dat Auschwitz en Sobibor op een gegeven moment het uitpunt zouden zijn van de deportaties. Want dat duurde heel lang voordat uiteindelijk daar ook voor gekozen is, begin 1942 door de Duitsers. Dus in Nederland was er wel die enorme dreiging van wat gaan ze doen. En wat die dreiging was, was al duidelijk natuurlijk door het feit dat er heel veel Duitse vluchtelingen waren. Ja. Die vertelden wat er gebeurde. Maar de gaskamers, dat wisten ze niet. Totaal niet. Nee. Dus op een gegeven moment, als die deportaties beginnen en de Joodse Raad al iedereen in opdracht van de Duitsers in die fuik heeft gebracht van isolement en roof, alles is natuurlijk afgepakt. Je mag met niemand meer omgaan, er is geen contact meer met de buitenwereld. Tegen de tijd dat de deportaties beginnen, en dat is een zeer bewuste, heel erg goed uitgevoerde strategie van de Duitsers, waarbij in ieder geval de mensen die we hebben leren kennen in de serie van de Joodse Raad, Asher en Cohen, lijken totaal niet in te zien wat dat buitengewoon geraffineerde bedrog is. Van als je nou maar er allemaal aan voldoet, dan zal het uiteindelijk wel meevallen. En dan is er geen laag meer tussen... Het zijn Nederlandse burgers. Nederlandse burgers zijn over het algemeen... en daar hebben ze eeuwenlang hebben ze daar ook... Ja, is dat niet zo gek dat ze dat zich ontwikkeld hebben? Die zijn gezagsgetrouw. Iedereen kent zijn plek. Iedereen is onderdeel van een zuil waarbij je doet wat er gezegd wordt door de meerdere, de dominees, de pastoors en zo. Die staan aan de top. Je doet wat er gezegd wordt. Maar die laag van Nederlandse autoriteit die tussen de Duitsers en de Nederlandse Joden in staat, die is verdwenen. Dat is alleen maar de Joodse Raad. En de Joodse Raad kiest, net zoals de rest van Nederland, we werken mee om chaos te voorkomen. Dat is de beste strategie. En onderduiken betekent gepakt te worden. Ja, laten we het hebben over dat onderduiken zelf. Want daar gaat je boek over. Mieke, wil jij een stuk voorlezen? Ik lees een klein stukje voor. Want je hebt heel veel verslagen van mensen heb je verwerkt in je boek. Honden- en kippenhokken, schuren, kassen, kerken, zolders van huizen, bedrijven en kerken, kelders, boten, hooizolders, koeien- of varkensstallen, holen in de grond, hutten op de hei en in het bos, ruimtes tussen plafond en vloer. Overal zaten mensen mogelijk ondergedoken. In de zijrand van het onder het dak betimmerde ruimte van 4 meter bij nauwelijks 1,50 meter... waarin 4 mannen met hun bagage en 1 radio elke dag sliepen, 7 maanden lang. Sommigen 3 jaar lang. 3 jaar lang. 3 jaar lang zonder sociaal contact, zonder buiten te komen, met weinig voedsel, in een gevaarlijke omstandigheid waarin je stil moet zijn, waarin je niet altijd naar de wc kan. De verhalen zijn stuk voor stuk gruwelijk. Ja, dat zijn zo. Er zijn ook, sommige mensen hebben het wel goed gehad. Die bestaan ook. Zeker. Sommige kinderen bijvoorbeeld. Ik kan me bijvoorbeeld Hanneke Groenteman herinneren die altijd zei, nou, Ik was daar wel op mijn gemak. Ja. Dat bestaat ook, maar dat is toch, dat is dan waarschijnlijk ook een uitzondering. Als je het goed had, of niet? Alles heeft zich voorgedaan. Ja. Ja. En het is hoe dan ook zo dat. En voor kinderen zal het anders zijn geweest, afhankelijk van waar ze zaten. Maar voor volwassenen was het natuurlijk altijd zo dat je in een situatie zat waarbij je volstrekt afhankelijk was van de onderduikgevers. En die waren. Ja, zeg maar in alle categorieën, van geweldig tot uitbuitende, onaangename mensen. Ja, mensen die veel geld vroegen. Zeker, en als het geld op was, ook wel bereid waren om je op straat te zetten, omdat aan het eind van de oorlog er kopgeld is, hè, of geld voor mensen die Joden oppakken en alsnog naar Westerbork brengen en daar vandaar worden ze alsnog gedeporteerd. Een derde van de onderduikers redt het niet op die manier. Want je hebt het voor inflatie laten corrigeren, of dat heeft iemand gedaan, en dan zouden sommige onderduikadressen uitkomen op, naar huidige maatstaven, 10.000 euro per maand. Ja, als voor gezinnen dan. Ja, maar ik bedoel, je bent op een gegeven moment, en als je het hebt, ben je bereid alles te betalen. Maar als je het niet hebt, dan ben je in gevaar. Zeker, maar het is natuurlijk ook zo dat een heleboel mensen al niet eens die keuze voor onderduiken kunnen maken, omdat het geld kost. En het is pas later, in het begin is er ook geen enkele verzetsorganisatie. De verzetsorganisaties die er zijn, die doen er heel lang om op gang te komen. Het is pas eigenlijk in 1943, als alle andere mensen moeten onderduiken om aan de arbeidsinzet te voorkomen, dat er een hele organisatie op touw wordt gezet, waarbij er bonnen en geld is van de verzetsorganisaties. Maar daarvoor is de optie om te gaan en überhaupt al aan eten en aan bonnen te komen, clandestien en verstopt, is voor een heleboel mensen al onmogelijk. 60% van de Nederlandse Joden leefde op of onder de armoedegrens. De crisis was ook nog eens een keer geweest. Dus hoe ga je dat dan organiseren? Het begint natuurlijk bij de keuze onderduiken en vervolgens ook nog die onderduik mogelijk maken. Ja, maar en moest iemand ook vinden die bereid is ook om onderduikers precies, in huis te nemen. En onderduikgever, want dat heleboel mensen die waren ook wel begrijpelijk, ook bang voor hun eigen gezin of voor hun eigen hachje. En heel terecht. Ja. Dat is ook zo. En de meeste adressen gingen naar Arische onderduikers. Mensen die wilden voorkomen dat ze moesten gaan werken, of die in het verzet hadden gezeten of wat dan ook. Maar als je dus gepakt werd als onderduikgever, werd je dan ook afgevoerd? Ja, het schijnt dat zelfs in Nederland de onderduikgevers nog strenger gepakt zijn in het buitenland. Las ik in een vergelijkend onderzoek van historici. Maar ja, zeker. Niet. Er werd gedreigd natuurlijk met het meest verschrikkelijke. Er werd gedreigd dat als je gaat onderduiken, dan pakken we niet alleen jou, maar dan pakken we iedereen. Er werd gedreigd dat er onderduikgevers ook naar de concentratiekampen zouden verdwijnen, niet meer zou terugkomen. Wat in sommige gevallen ook gebeurd is, het schijnt dat uiteindelijk de Duitsers, de mensen die om geld Joodse onderduikers in huis hadden, minder zwaar straften dan mensen die dat deden vanuit ideologie of de gedachte dat begrepen ze beter en accepteerden ze eerder dan. Zo cynisch waren ze. Maar al die verhalen, je hebt al die onderduikvarianten, al die verschillende geschiedenissen. Het is echt een reusachtige geschiedenis die je in dit boek verzamelt. Wat is uiteindelijk de grootste les die je zelf geleerd hebt? Omdat je begon met je vader, die je eigenlijk niet zo goed begreep vanuit zijn trauma, vanuit de onderduik. De lessen zijn dat het in veel gevallen onzinnig is om te denken dat de mensen die ondergedoken hebben gezeten daar ongeschonden uit zijn gekomen. Het is een hele belangrijke les. Ja, het is eigenlijk iets wat ik er. Ja, hoe kan ik dat goed zeggen? Wat ik absoluut wil dat voor eens en voor altijd ontkracht is. Dat de Joden zich als makke schapen hebben laten afvoeren. Want als dit boek iets moet bewijzen, dan is het dat de keuzes die mensen maakten onmogelijk waren, afschuwelijk waren en altijd hele ellendige gevolgen hadden. En dat niemand zich ooit als makschaap heeft laten afvoeren. En dat er wel degelijk veel verzet is en veel geprobeerd is. En dat deportatie door iedereen die überhaupt nog enige autoriteit had, zoals de Joodse Raad, dat deportatie een redelijk alternatief leek. Er zijn mensen die hadden ondergedoken en uiteindelijk is die onderduik niet goed gegaan. En die hebben vervolgens thuis hun kinderen bont leer gevoerde laarzen gekregen. Omdat ze dachten dat ze dan naar het werkkamp zouden gaan. En dat ze daar een betere kans hadden dan het onderduiken waar het slecht was tegengevallen. En ik denk dat het belangrijk is om nu Jodenvervolging in Nederland niet alleen te zien als een Joodse geschiedenis. Het is een Nederlandse geschiedenis. En hoe mensen reageerden, hoe de boel was geregeld, de medewerking van iedereen, maakt het niet alleen een Joodse geschiedenis. Dankjewel, Michal Citroen, voor je boek en ook voor het gesprek. Het heet dus Een Adres, de geschiedenis van de Joodse onderduik. Dankjewel. Who you wanna lead the slumber into the light before the thunder? Tell me, is there any wonder about where we stand? Little honey in the summer fell in love with Hunter. Oh, I can't have this. I'm gonna get you some. Stefan Sanchez was dit met Hi. Ja, Jeroen, je bent aan de beurt. Ja, Jan van Aken heeft sinds 2008 historische romans geschreven. En tegenwoordig lijkt dat weinig. Maar als je naar ze kijkt, dan begrijp je wel waarom het er 8 zijn en niet meer. Omdat ze heel erg dik zijn. Voor zijn doen heeft hij een tamelijk dunne geschreven nu. Dat heet het Xoanon. En die titel die getuigt al van grote moed. Want ik maak me sterk dat weinig mensen van tevoren wisten wat Xoanon is. Ik wist het ook niet. Ik heb het geleerd uit dit boek. Het is een houten kleinoot uit de archaïsche tijd. En we hebben het dan over een talisman. Een beeldje dat, zo wil de mythe, Odysseus gestolen heeft uit Troje, vlak voor de val van Troje. En de magische werking van het Xoanon is dan dat het je stad juist beschermt tegen vallen. En dat is van hand tot hand gegaan, 1000 jaren lang. En dat duikt, zo vertelt deze roman van Jan van Aken, op in naoorlogs Constantinopel, het huidige Istanbul. En dat speelt in 2021. En iemand die zijn zinnen gezet heeft op dat Xoanon, net als vele anderen in het boek, dat is de hoofdpersoon, die zich John Bojon noemt. Merkwaardige naam al. En nog merkwaardiger is eigenlijk wie die eigenlijk is. Hij geeft zich uit voor Nederlander. Maar wel een Nederlander die op Aruba geboren is. Zodat je ook niet te veel van Nederland hoeft te weten. En je begrijpt al, dat is een verzonnen identiteit. Daarachter schuilt een Zuid-Afrikaan, historische figuur. De Kesten. En die is door haat tegen wat hij dan noemt het perfide Albion gedreven. De boerenoorlog, boeren tegen de Engelsen. Die daar veel ellende hebben aangericht. En hij heeft het nooit opgegeven. Hij heeft voor de centralen gewerkt. Dus Turkije, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. En hij bevindt zich nu na die oorlog als wat Jan van Aken noemt een spin zonder web. Eigenlijk een spion zonder opdrachtgever. En toch doet hij spionnenwerk. Dus je leest honderden pagina's dat hij daar rondloopt zonder eigenlijk doel, maar wel alles opschrijvend in boekjes. En daar komt hij andere figuren tegen, vage figuren met ingewikkelde, die allemaal ingewikkelde wandelingen maken en elkaar allemaal kennen. En ook wel veel plezier hebben, want de Gay Twenties zijn eigenlijk begonnen. Hè? En je hebt daar jazz en andere leuke dingen. Het is een internationale gemeenschap, dus er zijn heel veel gevluchte Wit-Russen. Hij heeft voldoende aanspraak, maar het lijkt tamelijk doelloos. En wat dan eigenlijk een half ironische werking heeft, is die jacht op dat Xoanon, waarvan iedereen wel weet dat dat waarschijnlijk ook om een historische vervalsing gaat. Maar waar het om gaat, is dat mensen, andere mensen er geloof aan hechten dat het belangrijk is om het Xoanon binnen jouw factie te hebben. Want op dat moment in de geschiedenis staan de Grieken en de Turken tegenover elkaar, ergens in Turkije. En voor een van die partijen zou het al fantastisch zijn als het Xoanon aan hun kant zouden hebben. En uiteindelijk gaat het helemaal niet zozeer met Xoanon, want er vindt... gaat het nou wel? Ja, dat komt nu. Er vindt dan een reisplaats naar Smyrna. En Smyrna, dat was ook wel een magische stad van alles wat ik erover gelezen heb. Dat is het huidige Izmir. En dat was een stad waar iedereen kon samenwonen. Dus Grieken, Turken, Wit-Russen, Joden. En dat ging allemaal goed. En die stad was ook gespaard gebleven tijdens de Armeense genocide door de Turken. Dat gaat dus verschrikkelijk fout. En dat had je eigenlijk al kunnen weten door, als je kijkt naar de vorm van het boek. Het heeft 5 delen, een proloog, een epiloog, kortom een klassieke tragedie. En het laatste deel heet Brandoffer. Dat is de Oud-Griekse benaming voor Holocaust. Ja, dat gaat er verschrikkelijk aan toe. Daar vindt dus op het moment dat Kemal Pasha, de latere Atatürk, binnenrijdt met zijn troepen, daar vindt een pogrom plaats. En Jan van Aken heeft in die tekening van die pogrom, heeft hij de recente pogrom van 6 oktober in Israël, heeft hij gespiegeld. Ik heb hem geïnterviewd in de Boekenweek en hij vond dat het allermoeilijkste om te schrijven. Werd ook echt beroerd van die pagina's. Dat was ook een reden dat het minder dik is uitgevallen, want hij vond dit heel erg naar om dat te schrijven. Mm. Tegelijkertijd is dat wel heel indrukwekkend. Niet door die vreedheid, want dat is naar om te lezen, maar wel omdat dan eigenlijk de hele bedoeling van het boek tot uiting komt. Alles gaat in het boek om vervalsen. Mensen met vervalste identiteiten. Een vervals kleinoot waar mensen jacht op maken. Misschien zelfs wel vervalste grenzen. Vervalste etnische criminaliteit, dat soort dingen. Maar uiteindelijk is dit één groot, lees dit boek als één groot jacuze tegen geschiedvervalsing. Okay. Tegen het ontkennen van historische feiten. En daar is dit wel, ik vind dat een bijzonder indrukwekkend boek. Valt dan veel meer over te vertellen hoor. Maar we houden het kort, want ik heb nog dikkere. Ja. Je hebt nog een dikkert. Ik heb er nog een dikkert. We zitten helemaal in de dikke boeken. We zitten in dikke boeken. Ja. Dat heet De Levens van Klaus. Dat is geschreven door Mark Schavers. Mark Schavers is een Vlaamse journalist. Hij is oud-hoofdredacteur van Humo. Hij heeft eerder een erg mooie biografie geschreven over Felix Nussbaum, orgelman, die ook bekroond is. En hij heeft nu jaren gewerkt, ploeterend, aan deze biografie van Klaus. En ik begin nu eigenlijk, en ik nogmaals, ik spoiler niets mee hoor, maar ik vind wel dat ik dat moet doen. Ik begin met het einde, omdat dat alles zegt. Op 78-jarige leeftijd overleed Hugo Klaus, dat was in 2008. En we weten nu eigenlijk uit deze biografie hoe dat in zijn werk ging. Vaak is dat wat te intiem, maar in dit geval zegt het eigenlijk alles. Hugo Klaus lag in bed en hij was omringd door de twee mensen die hem het dierbaars waren. Dat was zijn laatste echtgenote, Veerle de Wit. En dat was zijn redactrice bij de bezigheid, Suzanne Holzer. En er zijn heel veel mythen eigenlijk verschenen over hoe Hugo Klaus doodging. En dan schrijft ze altijd laatste woorden aan je toe, was helemaal geen sprake van. Hij is, om met Veerle de Wit te spreken, de dood ingezongen. Er is een Franse chanson aangeheven. En dat, ik citeer even, un jour tu verras, onze rencontrera. Op een dag zul je zien, dan komen we elkaar weer tegen. En dat werd gezongen en Hugo Klaus zong zachtjes mee, tot hij niet meer zong, tot hij niet meer ademde. Dat is heel mooi. En dat lees je. En nou ja, dat is bijzonder aangrijpend. En dan is het boek uit. En dan begrijp je eigenlijk ook het hele project achteraf nog beter van Mark Schavers. Mark Schavers heeft het leven van Hugo Klaus van begin tot eind beschreven. En geen seconde langer dan op het moment dat hij zijn leven, zijn laatste adem uitblies. Want dat was ook helemaal Klaus. Klaus geloofde niet in eeuwigheid. Hij geloofde niet in schrijven voor eeuwigheid. Hij geloofde in het leven volop genieten. Vandaar ook die titels. De Levens van Hugo Klaus. Hij heeft meer levens geleid. En in die titel zit ook wel iets van de ambiguïteit, de dubbelzinnigheid eigenlijk van Klaus, want bij leven kon je echt geen biografie van hem maken, omdat zoiets als waarheidsvinding niet mogelijk was. Hij fabuleerde erop los in interviews. Hij stelde ook zijn leven heel anders en altijd wel mooier voor dan het in werkelijkheid geweest was. En na zo'n aanvankelijk, na het eerste hoofdstuk, waarin Mark Schavers eigenlijk nog wat geïnterpreteerd heeft, een klein beetje geduid heeft, is hij alleen maar op de feiten gaan zitten. Hij heeft eigenlijk een ander leven van Klaus nu opgetrokken. Gereconstrueerd. En dat bestaat alleen maar uit feiten. Hij zegt ook al maar, ja, dat kan niet met waarheid gezegd worden. En dat valt niet te bewijzen. En hij laat alleen maar de ontluistering eigenlijk zien. En met een reden. En de reden is, en dat zegt, dat toont hij ook aan, dat Hugo Klaus leed aan zelfhaat. Hij is op 4-jarige leeftijd is hij naar een internaat gestuurd door zijn ouders. En hij heeft het eigenlijk nooit begrepen. Hij heeft altijd gedacht, ja, maar als je mij op 4-jarige leeftijd naar een internaat stuurt, waarom begin je dan eigenlijk aan mij? En dat is een patroon dat zich voortgezet heeft in zijn leven. Wat ik een heel knappe episode vind in het boek De Levens van Klaus, is het deel over de vroege jeugd van Hugo Klaus. Hij is opgegroeid in een flamingant milieu, Vlaams nationalistisch, met bijzonder veel sympathie voor de Duitsers, dan heb ik het over Duitse nationaal socialisten. Het was een bruin milieu. En hij heeft later ook wel gedaan alsof dat op een gegeven moment kantelde en dat ze dan weer voor de geallieerden waren. Het was helemaal niet zo. Dat gezin Klaus heeft tot op het laatste moment eigenlijk geloofd in het duizendjarige Rijk. En Hugo Klaus heeft zelf als jongetje, als een behoorlijk wat gevreesde, onbetrouwbare verschijning in het uniform van een natiejongen rondgelopen. Nou, dat kwam natuurlijk allemaal niet uit om dat te tonen. En zo gaat het eigenlijk verder. Die Levens van Klaus. Ten laatste wat ik over het boek wil zeggen. Er is ooit wel eens een keer een roman verschenen en toen heeft een criticus gezegd, ja, ons is een dichter afgenomen, maar we hebben er een patiënt bij gekregen. Met andere woorden, je hebt eigenlijk het werk gereduceerd tot iets wat je helemaal niet wilt weten. Wat ik het goede hieraan vind, is dat je eigenlijk, hij heeft een extra leven opgetrokken. Een leven dat we niet kenden, Mark Schavers. Naast dat leven van Klaus dat we uit het werk kenden. En wat hij wordt niet tekort gedaan. Het is nog steeds onze meest amorele, onze meest soevereine schrijver die we ooit gehad hebben. Okay. Het laatste boek. Hanni Michaëlis. Ja, Hanni komt Michaëlis. Ook voor in het boek van Michal Citroen. Ja, dat is heel mooi. Heeft natuurlijk een fantastisch dagboek, oorlogsdagboek geschreven. Hanni Michaëlis is overleden, zoals we allemaal weten. En er is een boek verschenen met haar herinneringen en opinies. Die zijn allemaal gebaseerd op uitgetikte bandjes door Nop Maas. Dat is degene die haar dagboeken geannoteerd heeft. Uitgegeven biograaf heeft. Van Reven. Ja, biograaf van Reven. Hij zegt ook dat hij dat de biografie van Hanni Michaëlis er niet komt. Ik hoop maar dat een ander dat gaat doen. Dat hij dat niet voor elkaar krijgt. Hij heeft wel dit boek uitgegeven. Dat kun je om drie redenen lezen. Je kunt het lezen uit bewondering voor haar poëzie. Die bewonder ik. Het is weinig poëzie die ze geschreven heeft, maar het is prachtig, nog steeds prachtig. Ja. Nog steeds veel gelezen. En ze geeft er heel interessante informatie bij. Je kunt het lezen uit interesse voor haar leven. En dat gaat inderdaad ook over haar jeugd. En die was ook gekleurd door dat ze een overlever was. Haar Joodse afkomst. Je kunt het ook lezen omdat je nog weer even wat wilt weten over Gerard Reven. Ook dat is mij niet vreemd. Ze was met hem getrouwd. Ze was met hem zo'n 10 jaar getrouwd. En dit boek is wel heel inzichtelijk, omdat het was een goed huwelijk, gek genoeg. Die twee waren zeer verknocht aan elkaar. En waarom ik zeg gek genoeg is omdat Reven toch van de herenliefde was. In ieder geval nadat hij uit de kast gekomen was, werd. En Hanni Michaëlis was dermate beschadigd dat ze een patroon in haar leven had van verkeerde mannen. En Gerard Reven viel in dit licht nog wel mee, want ze hielden van elkaar. Maar het blijkt ook echt dat Reven, ik dacht altijd dat het wat de Fransen hadden, een mariage blanc was, een ongeconsumeerd huwelijk. Door mensen die het wel goed uitkwam om met elkaar te trouwen zonder dat ze vleeselijke betrekkingen aangingen. Maar nee, hij was biseksueel. En het was zelfs zo dat hij wel erg vaak wilde. Dat vond ze ook wat te ver gaan, Gerard Reven. Maar ze heeft ook meegemaakt zijn voorzichtige stappen op het pad van de herenliefde. En alle ellende die ermee gepaard ging. Ook nog wel mooie anekdotes. Ze waren straatarm na de Tweede Wereldoorlog en gingen naar Parijs. Ja, dat was dan weer typisch Reven. Ze namen een enorme berg blikjes mee met sardines van de HEMA, want die waren goedkoop. En flessen, lege flessen, want die kon je daar vullen met goedkope wijn, die je daar dan weer kon kopen. Alles om geld te besparen. Maar dat nam zo'n enorme vaart, dat bezuinigen, dat Hanni Michaëlis voortdurend honger had. En ook zei, ik wil toch graag dan wel wat eten hier, een croissant of zo. Nee, je bent zo'n verwend meisje dat op terras wil zitten. En uiteindelijk is ze op de weegschaal daar gaan staan. In een week was ze 4 kilo afgevallen. Nou, dit soort anekdotes staan erin. Je kunt je afvragen, ten laatste. Dit is natuurlijk onbetrouwbaar. Hè? Ik heb niet de indruk dat de bandjes aan de Koninklijke Bibliotheek zijn overhandigd. Er staan ook wel heel veel meningen in over allemaal mensen die wij ook kennen of die we gekend hebben uit de literatuur. En dat zijn krasse meningen. En ik vind ook wel dat iemand die zo'n boekje maakt de taak heeft om degene die er niet meer is te beschermen. Zij noemen bijvoorbeeld de ontdekking van de hemel, de bestorming van de hemel. Het staat ook wel vol met meningen die heel makkelijk te ontzenuwen zijn. Maar al met al ben ik natuurlijk blij dat ik het gelezen heb. Oké, dankjewel. Michal, wil je iets zeggen? Prachtig, ook van Nobma, een prachtig stuk over haar in de onderduik. Helemaal op het eind van de oorlog, dan moet ze voor iemand, is zij huishoudster. En dan zit ze in haar kamer, zit ze te dichten. En dan krijgt ze enorm op de donder, omdat ze geen goed gevoel heeft voor het werk als huishoudster. En hoe haalt ze het in haar hoofd om in haar kamer te zitten schrijven? Ja, dat is mooi. Zo ongelooflijk aangrijpend. Ja. Wat mooi. Goed, de boeken kunt u, de titels kunt u allemaal nalezen. nporadio1.nl/nieuwsweekend. We gaan naar ons laatste onderwerp, ook een geschiedenisonderwerp. Het gaat over het eiland Schokland. Het was 5 kilometer lang, 500 meter breed en het lag in de Zuiderzee. Op last van de Nederlandse regering werd het na een aantal overstromingen in 1859 ontruimd. In het boek Het eiland van Anna brengt historicus Eva Vriend aan de hand van een gewone vissersdochter het verdwenen eiland weer tot leven. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Ja, je bent zelf geboren in de Noordoostpolder. Ja. Ja, nou, boeren die daar na de inpoldering kwamen wonen. Maar was je toen je jong was ook al gefascineerd door dat eiland? Want het lag er natuurlijk altijd. Ja, mijn grootvader is als boer naar de Noordoostpolder gekomen. Mijn vader volgde hem op, dus ik ben een zogeheten boerendochter. En ik moet bekennen dat er bij ons thuis vrij weinig aandacht was voor die geschiedenis. Er was sowieso in de Noordoostpolder, dat is natuurlijk een hele jonge provincie, een heel jong gebied. Dus het historisch besef was nog zo pril dat dat Schokland, dat lag er wel. Maar ja, voor die eerste bewoners, die boeren, lag het ook wel een beetje in de weg. Ja. Want het was natuurlijk een bobbel, een puist, een glooiing. En dan kon je niet efficiënt akkerbouw bedrijven. Het was toen nog niet tot werelderfgoed bestemd. Nee, dat was pas later gekomen. Veel later, 95. Ja. Het lag in de Zuiderzee. Het werd voortdurend overstromingen. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd van, nou, we moeten die hele bevolking maar ontruimen. Dat is natuurlijk wel een hele ingrijpende maatregel. Was daar veel verzet tegen? Nou, vanuit die eilanders, wat allemaal voornamelijk vissers waren, was er niet superveel verzet. Ze voelden zich wel diep verbonden met dat eilandje, want ze woonden daar al generaties lang. Hoeveel mensen hebben we het over? Nou, het verschilt, omdat je natuurlijk niet helemaal precies kan tellen, maar gemiddeld 650, 700 mensen. Dus het was echt vergelijkbaar met een klein waddeneilandje. Verdeeld over drie dorpjes, hè? Ja, er waren drie buurtschapjes. En de meeste wonen in het noordelijke buurtschapje, dat ook Emmeloord heette. Daar komt vissers. Die naam vandaan. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Dat nee, komt ik vrees vandaan. Dat je niet de enige bent. Ja. Zelfs mensen in Emmeloord weten dit niet. Ja. Maar die ontruimingen was voor die vissers, ze begrepen het ook wel. Want het leven was echt heel erg zwaar. En het overstroomde echt heel vaak. Dus het was ook wel een soort van redding. Wat niet wegneemt. Wat natuurlijk een hele zware ingreep op hun leven was. Omdat ze ook niks achter mochten laten. Ja, ze hadden ook een hele slechte naam. Hè? Asociaal, veel drankgebruik, losse zeden. Ja, dus het waren... Gingen allemaal met elkaar naar bed. Ik bedoel, dat was een beetje... Dat was hun frame. Ja, dat was hun imago, om dat zo te noemen. En het was een visserijgemeenschap en ze stonden inderdaad niet heel goed bekend. Ze waren armoedig en eiland natuurlijk. Vaker, had dat er ook mee te maken met stiekem, met die ontruiming? Dat ze dachten, nou ja, het is zo'n asociale bende, daar laten we het maar ontruimen, dan krijgt het misschien nog wat zeden mee. Nou, ik heb natuurlijk de Tweede Kamerverslagen en de discussies hierover bestudeerd. Het kwam wel aan de orde, maar het was meer kwam het aan de orde in de discussie, wat moeten we dan met die gemeenschap? Het was niet een daadwerkelijk een reden voor de ontruiming. De reden voor de ontruiming was dat het te duur werd. Dat is waar het de overheid uiteindelijk om ging. Vanwege die overstromingen? Nou ja, ze hadden een stenen dijk gebouwd. Die werd weggeslagen door de Zuiderzee. Er was een palenscherm. Daar kropen de paalwormen in. Dus het was... In die tijd was het een kostenpost. En vanuit de overheid. Daarom is het ook wel heel bijzonder. Want er werd vrijnig sociale wetgeving. Of zo was er midden 19e eeuw natuurlijk nog niet. Er werd nog gediscussieerd of ze wel geld in de spoorwegen moesten steken. En toch en toen dachten ze, ja, dit eiland wordt gewoon te duur. Dus we kunnen het beter ontruimen. Wat is jouw fascinatie? Behalve dat je er zelf woont. En dat je dan de gedachte hebt, goh, dit was vroeger een eiland. En nu is het een nieuwbouwwijk. Maar wat is de essentie? Dat een hele gemeenschap en cultuur... Het eiland zelf is geen nieuwbouwwijk. Het eiland zelf is nu een natuurgebied. Emmeloord zelf zou je het Emmeloord van vandaag zou je een nieuwbouwwijk. Schokland is niks. Nee, Schokland... Jij moet er hoognodig eens naartoe. Ja, het is mooi vandaag. Dat hoor ik wel. Maar is de fascinatie van, er is een cultuur verdwenen? Ja. Nou, waar het mij eigenlijk... Ik ging het, toen ik met dit boek begon, of met dat onderzoek, dan ga je zo wat verkennende gesprekken doen. En toen had ik een interview met Jan Diender, een nazaat van mijn hoofdpersoon, Anna Diender. En ik zat in een nieuwbouwwoning in Dukenburg bij Nijmegen. En ik sprak met hem daarover en hij zei ja. En die ontruiming in 1859... Maar daarna is het nooit meer overstroomd. We hadden er niet weggehoeven. Het was helemaal niet nodig. Nee, wow. En het was dus bij hem zat dat gevoel nog heel erg diep. En dat is wat ik heel interessant vind. Dat we dus zoveel generaties verder zijn. En dat mensen zich nog zo diep verbonden voelen met een plek die verdwenen is. En zich dus verbonden voelen met een verhaal. Yeah. En dat vind ik interessant. Want hoe werkt dat dan? Ja, hoe werkt dat? Hoe kan het dat je 150 jaar later nog terugdenkt aan het eiland van je voorouders? Ja, nou, ik denk dat dat het een universele behoefte is bij mensen. Dat ze het fijn vinden om zich... de ondertitel van mijn boek is ook de geschiedenis van een thuis. Mensen willen zich ergens thuis voelen en mee verbonden voelen. En dat heeft misschien ook met je levensfase te maken. Maar ook mensen die wat ouder worden, zo'n 50, 60... die uit de spitshuur van hun leven zijn... Vinden het fijn om herinneringen te delen. En zoeken elkaar daarin ook op. En dat is een... Ik zou zeggen een algemeen verlangen. Wat ik heel interessant vind om te onderzoeken. Anna, het eiland van Anna, zoals je boek heet. Anna is geboren in 1910. Ja. Dus 50 jaar na die ontruiming. Ja, nog iets meer. Ja, klopt. Ja. Ja. En zij is in eerste instantie, want die mensen zijn verdeeld. De meeste gingen naar kampen. Ja. En sommigen gingen ook naar andere plekken. Maar goed, zij gingen ook naar kampen. En zij voelde zich een schokker. Ja, dus haar grootvader was vertrokken. Ja, en zij voelde zich een schokker. Ja, ja, dus dat is, en dat wat ik heb gemerkt, want ik heb haar leven dus geprobeerd te reconstrueren. Ja. Is dat in de loop van haar leven sterker werd. Maar het is belangrijk om te weten dat zij in een huisje woonde dat van Schokland was meegenomen. Hè? Want ze mochten niks achterlaten op dat eiland toen het werd ontruimd. Omdat de overheid anders bang was dat de eilanders zouden willen terugkeren. Dus ze hebben hun huisje afgebroken, dat op het visserschip geladen en in kampen weer opgebouwd. En daar werd zij dus geboren. Het was een heel klein huisje, zo'n 30 vierkante meter. Zij woonde daar in een groot katholiek vissersgezin. En ja, in de jaren 30, dus toen werd de afsluitdijk aangelegd. Toen begon de aanleg, de plannen voor de inpoldering. Toen werd die Zuiderzee-regio heel erg interessant. Toen kwam onder andere Fred Thomas, dat was een journalist van de tijd. Ging al die Zuiderzee-stadjes af om het nog één keer op te tekenen. Wat daar nou om dat leven nog vast te leggen voordat het zou verdwijnen. En toen heeft hij Anna uit mijn boek onder andere geïnterviewd en haar neergezet als de schokker vissersdochter. Dus ze werd ook door de buitenwereld zo gezien. En daardoor, dat was een van de redenen waardoor dat besef bij haarzelf ook begon te groeien. Ja. Ze dacht, dat is wat ik ben. En haar huisje, wat dus echt echt nog zo'n schokker vissershuisje was, dat dus in kampen stond in een buitenwijk, dat werd op een gegeven moment weer getransporteerd naar het Zuiderzee Openluchtmuseum. Ja, ja, dus in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouwjaren is dat huis werd afgebroken, want het moest gerenoveerd worden. En toen stond de directeur van het Zuiderzeemuseum bij Anna op de stoep en zei, hey, dit is wel interessant, historisch. Hè? Dat was ook die tijd dat dat gebeurde. Toen ook het Openluchtmuseum in Arnhem werd geopend en dus ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. En toen hebben ze dat huisje van Anna opnieuw gereconstrueerd. En dus dat vond ik ook interessant natuurlijk. Dat huisje stond eerst op Schokland, toen ging het naar Kampen, naar die buitenwijk en nu staat het in een museum. Dus dat verhaal, dat leeft ook nog. Je gaat vrij ver in je zoektocht, moet ik zeggen. Je gaat op een gegeven moment zelfs op zangles om mee te kunnen doen met avonden van de zangverenigingen die nog schokkerliederen zingen. Ja, dus dat bestaat allemaal nog gewoon. Ja, dus er is inderdaad een schokkenkoor. Nou, wat ik belangrijk vond, ik wilde dat natuurlijk goed kunnen begrijpen. En we hebben het over als je onderzoek doet naar mensen uit de onderlaag, om het zo maar even te zeggen, uit gewone vissersgezinnen, die laten niet heel veel schriftelijke bronnen na. Zij heeft geen interessante correspondentie waar ik uit kon putten. Ik kon niet de archieven induiken. Dus dat is voor je historisch onderzoek moeilijk. Maar dat mag je natuurlijk niet afremmen. En ik deed een interview met een muziekwetenschapper en die zei, je kan wel die teksten lezen van die schokkenliederen die nog steeds worden gezongen, die uit de overlevering van Schokland komen. Maar eigenlijk, als je het goed wil begrijpen, moet je ze ook gaan zingen. Dus toen dacht ik, En hielp dat? Ja, ik denk dat dat mij heeft geholpen, zeker. Omdat je zit je natuurlijk bij zo'n koor. Dus dan sprak ik die nazaten iedere week en ik dronk koffie. En dan, dan zo leer je natuurlijk mensen kennen. Zo leer je die gemeenschap kennen. Maar ik kon ook wel echt begrijpen dat het die mensen verbondenheid bood door samen te zingen. Maar waar gaan die liedjes over? Want het is natuurlijk een rauw leven dat ze geleid hebben toen er nog een eiland was. Ja. De overstromingen, ongedierte, ziektes, eenzaamheid, vissers die verdrinken. Ja, nou, het was een honger, dorst. Het was een katholieke gemeenschap voornamelijk, hè? Het populairste liedje gaat over het Mariabeeld, waar de vrouwen omheen gaan staan op het moment dat hun mannen op zee zijn en ze in onzekerheid verkeren of ze wel veilig thuis zullen komen. Dat is eigenlijk een klassiek visserslied natuurlijk, maar dan zit er een soort, je hoort dus het schokken dialect erin door. Dus het is wel een, je zou het een kerkliedje kunnen noemen. Het lijkt op een katholiek Maria liedje, maar dan zitten er dus van die, ja, maar ik heb er hier ook een. O stoomschip, hoor ons zuchten. Neem ons naar ruime luchten, naar het eiland van genuchten. Neem ons naar Schokland mee. Ja, dus dat kan dus ook. Ja, dit is een liedje dat Anna graag zelf zong. Jij gaat dan zitten in het lichtwachtershuisje. Ja, ja. Op Schokland. Ja. Dat mag, hè, want het is nu werelderfgoed. Het is allemaal heel erg aangeharkt. Maar goed, je kan nog wel heel goed zien waar dat eiland heeft gelegen. Ja. En er is ook horeca, natuurlijk. en er, is dus, er zijn nog een paar huisjes, volgens mij. Hè? Ja. En jij gaat daar schrijven. Ja, dus de lichtwachterswoning staat helemaal op de Noordpunt. Ja. En daar woonde dus de vuurtorenwachter en zijn gezin. En ja, dat was echt een fantastische plek. Want ik had daar het uitzicht op dat langgerekte eilandje. Keek zeg maar richting de zuidpunt van het eilandje. En je ziet ook aan de zijkanten die polder liggen. Dus ik voelde daar heel erg dat landschap. En daardoor voelde ik ook de plek waar die schokken nazaten zich mee verbonden voelen. Ja, en dat zie je dan. De mensen die daar komen en die de as van hun dierbaren uitstrooien nog steeds op Schokland. Ja. Dat vond ik wel een heel ontroerend beeld. Ja. Ja, ik zat daar te werken en ik zag dan een moeder met haar twee dochters aankomen lopen. En ze gingen overduidelijk stilstaan. Maar die plek er is een soort namenmonument, omdat er verschrokken namen zijn. Dus ik zat daar gewoon een beetje te werken. Maar ik voelde me natuurlijk alsof ik een beetje als een soort gluurder naar dat intieme familiemoment zat te kijken. Maar het is echt een plek waar mensen zich geaard voelen, zich geworteld voelen. En dat op een hele mooie, rustige manier. Ja, maar het grappige is dat dan de eerste generatie, nadat de schokkers weggehaald zijn, die heeft er echt niet zoveel mee. Nee. Maar pas na die tweede en van die derde generatie, ja, die gaan zich opeens op die identiteit, die schokken identiteit storten. Dat vond ik toch ook een... Het zal wel een veel voorkomend fenomeen zijn. Ja, dat is eigenlijk een migrantenverhaal. Dus de eerste generatie werkt heel hard en heeft eigenlijk ook geen tijd om zich vragen te stellen over waar ze vandaan zijn gekomen. Want ze willen niet voor niks zijn vertrokken. Dus ze werken hard om bestaanszekerheid voor hun gezin te bieden. En die tweede generatie, ja, die wil die belofte inlossen. Dus die gaat ook daar nog niet zo mee bezig. En dan is het pas bij de jongere generaties die zich daar vragen over gaan stellen, die gaan peuteren. Michal, jij wou zeggen. Waren zij als dus een katholieke gemeenschap, zeg je, die nou heel erg welkom in kampen? Nee, dat is een goede vraag. Want dat beschrijf ik ook in mijn boek. Kampen was natuurlijk een gereformeerde stad met veel handel en een burgerij. Dus ze mochten dus ook van de kamper, de burgemeester van Kampen, niet binnen de stadsmuren zich vestigden. Ze mochten zich alleen in een buurtje buitenaf, zo een beetje tegen de IJssel aan. Dat heette Brunnepen. Daar mochten ze die huisjes opnieuw opbouwen. Dus daar gingen ze, daar vormden ze zelf dus ook met elkaar. Ja, alleen. Klopt. Ja. Dus dat heette ook de Schokkersbuurt nog dus altijd. Echte migrantengeschiedenis. Ja. Ja, zeker, ja. Ja. Binnenlandse migranten. Ja, en ik weet niet of we dit moeten vertellen, hoe dat met het huisje geëindigd is. Of zeg je, nou, doe maar niet, dan moeten mensen zelf maar lezen. Nou, het huisje is gereconstrueerd in het Zuiderzeemuseum. Ja. Het is een heel mooi museum en misschien moeten mensen het zelf lezen. Ja, nou, Jos Palm had gisteren een stuk, die had hij het wel weggegeven. Nou ja, goed. dat is toch wel een soort cliffhanger. Maar goed, wordt het nu veel bezocht? Ja, jij bent er natuurlijk nu wel klaar mee. Er komen veel bezoekers. Ik ben er helemaal niet klaar mee. Ik ga nog met het Zuiderzeemuseum werken aan een tentoonstelling. Oh. Dat is een fantastisch verhaal. En, dat geeft helemaal niks. Ik ben blij dat Schokland, dat het op de kaart staat, zou ik maar zeggen. En dat er aandacht voor is. En ik weet dat die schokkengemeenschap daar ook heel blij mee is. En juist dat universele thema van die migrantengeschiedenis. En dat het dus ook bij binnenlandse migranten is gebeurd. Dat is denk ik wel... Interessant. Dankjewel, Eva Vriend. Het eiland van Anna, Schokland en de geschiedenis van een thuis. Dat is de titel van je boek. Dankjewel iedereen. Wij zijn klaar, maar Frits Spits gaat onverdroten verder met De Taalstaat. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Dr. Kelder en Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel, van Dr. Kelder en Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk, aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder en Co. Vanmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert... weet meer. Ster. Ben je voor of tegen? In een wereld vol conflicten horen we deze vraag steeds vaker. Maar we zijn veel meer dan alleen die mening. Bij Slot Loevestein geloven we dat onze verschillen ons juist kunnen verbinden. En dat laten we zien in onze nieuwste tentoonstelling Tegenpolen.